सीतमंगायै नमः श्रीसुतो भयायै नमो नमः श्रीक्षेमायै नमः श्रीशक्तायै नमः श्रीभूयसी देव्यै नमो नमः श्रीक्षेमायै नमः श्रीशक्तायै नमः सहायै नमः श्री सर्वसहायै नमः श्री सर्वसहायै नमः श्री सुरभ्यै नमः श्री सर्वसहायै नमः श्री सर्वसहायै नमः श्री सर्वसहायै नमः श्री सुरभ्यै नमः श्री सुरभ्यै नमः श्री सुरभ्यै नमः श्री सुरभ्यै नमः श्री सुरभ्यै नमः श्री सुरभ्यै नमः श्री सुरभ्यै नमः श्री सुरभ्यै नमः श्री सुरभ्यै नमः श्री सुरभ्यै नमः श्री सुरभ्यै नमः श्री सुरभ्यै नमः श्री सुरभ्यै नमः श्री सुरभ्यै नमः श्री सुरभ्यै नमः श्री सुरभ्यै नमः श्री सुरभ्यै नमः श्री सुरभ्यै नमः इधर बैठो सामने नमः श्री सुरभ्यै नमः श्री सुरभ्यै नमः श्री सुरभ्यै नमः श्री सुरभ्यै नमः श्री सुरभ्यै नमः श्री सुरभ्यै नमः श्री सुरभ्यै नमः श्री सुरभ्यै नमः श्री सुरभ्यै नमः श्री सुरभ्यै नमः श्री सुरभ्यै नमः श्री सुरभ्यै नमः श्री सुरभ्यै नमः श्री सुरभ्यै नमः श्री सुरभि माता की जय श्री कामधेनु माता की जय श्री बहुला माता की जय श्री समंगा माता की जय श्री अकुतोभया माता की जय श्री क्षेमा माता की जय श्री सख्या माता की जय श्री भूयसी माता की जय श्री सर्वसहा माता की जय सब संतन की yeah. बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज की yeah. श्री हनुमान जी महाराज की yeah. श्री जड़खोर गो धाम की yeah. श्री कृष्ण बलराम की जय yeah. श्री ब्रज कामद सुरभि संस्थान की जय yeah. श्री भक्तमाली जी वेद विद्यालय की जय yeah. सब संतन की जय yeah. सब भक्तन की जय सब विप्रन की जय समस्त ब्रजवासीन की जय यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय अखिल गोवंश की जय सब संतन की जय जय जय श्री राधे जय जय श्री सीतारा हर हर महादेव हरिशरणम भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से भगवान कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली लीला स्थली नित्य विहार स्थली प्रतिज्ञावन काम्यक वन के अंतर्गत यह आदि वृंदावन काम्यक वन प्रतिज्ञावन के इस पवित्र जड़खोर गोधाम में कामधेनु गोष्ठ में सर्व देवमयी सर्व तीर्थमयी सर्व वेदमयी पूज्या श्री गोमाता की पावन सन्निधि में एवं पूज्य ब्राह्मणों की बटुक ब्रह्मचारियों की संतों की मंगलमयी समुपस्थिति में सावन भादो दो महीने तक रस ब्रजवास के रूप में हम आप सब भगवान की इस पवित्र लीला स्थली में निवास करते हुए मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग प्राप्त कर रहे हैं। बड़े सुंदर सुंदर पद विनय पत्रिका के चल रहे हैं। कल हमारे सीता शरण जी भी, रोहित जी भी आए और बड़े सुंदर सब लोग मिलकर के अब और अधिक सबको सुख मिलेगा। अधिक समय लेकर के हम आरंभ कर रहे हैं। आज का रोज ही सब विलक्षण बातें हैं, पर आज का जो पद है बड़ा विलक्षण पद है। आहा, क्या कहें, आज पद संख्या 205, कल 204 का स्मरण हुआ था, पद संख्या 205। इस पद की एक विशेषता है, इस पद में गोस्वामी जी ने कहा हम एक ऐसे व्रत का उपदेश कर रहे हैं जिस व्रत का नाम है हरितोषण व्रत। कौन सा व्रत? हरितोषण व्रत। आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं? बोले हाँ प्रसन्न करना चाहते हैं, तो इस व्रत का अनुष्ठान कीजिए। बहुत ध्यान से सुनिए, जितने व्रत हैं वो किसने किसी तिथि के होते हैं। कोई मास व्रत भी होता, जैसे चातुर्मास व्रत 4 महीने का व्रत है, कार्तिक मास व्रत 1 महीने का व्रत है, वैशाख मास व्रत 1 मास का व्रत है, मार्गशीर्ष मास व्रत 1 मास का व्रत है, माघ में कल्पवास का व्रत 1 मास का व्रत है, एकादशी महीने में 2 बार शुक्ल पक्ष की एकादशी, कृष्ण पक्ष की एकादशी, किसी तिथि विशेष का व्रत, प्रदोष व्रत, मास शिव चतुर्दशी व्रत, प्रत्येक मास की अष्टमी का व्रत और नवरात्रि 9 दिन का व्रत, शारदीय नवरात्रि, चैत्री नवरात्रि, ऐसे भी व्रत हैं जो 1 वर्ष के व्रत होते हैं, जैसे कुंसवन व्रत तो 1 महीने का व्रत, 1 वर्ष का व्रत, पुंसवन, पयोव्रत 12 दिन का व्रत, फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से द्वादशी पर है, हाँ पयोव्रत। हमारे कहने का प्रयोजन केवल इतना ही है कि जितने व्रत हैं वो कोई महीने भर का है, कोई वर्ष भर का है, कोई 9 दिन का है, कोई 10 दिन का है, लेकिन ऐसा कोई व्रत नहीं जो जीवन भर का व्रत हो, जिसमें पारण की आवश्यकता ही न हो, उद्यापन की भी आवश्यकता न हो, और ऐसा व्रत है हरितोषण। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज से कोई साधक पूछता था कि हम व्रत करना चाहते हैं, हम अनुष्ठान करना चाहते हैं, कितना लाख जप करें, कितना करोड़ जप करें, किस विधि से करें, पुरुष शरण किस विधि से करें, कोई 21 दिन का नियम बता दीजिए, कोई 41 दिन का नियम बता दीजिए, या महीने भर का नियम बता दीजिए, चित्रकूट में 6 महीना मौन रह के भजन करना चाहते वो नियम बता दीजिए, महाराज जी कहते जो मन में आवे सो करो। हमने कभी अनुष्ठान किया नहीं, भजन हम करते नहीं, अनुष्ठान हम करते नहीं, तो यह प्रश्न उससे पूछा जाना चाहिए जो कुछ साधन करता हो। हम तो सर्व साधन शून्य हैं, हम क्या बताएं। ये महाराज जी का प्रायः उत्तर होता। लेकिन जब कोई कहता कि नहीं महाराज जी हम तो आपसे पूछने आए हैं, आप जरूर बताइए हमको, विधि भी बताइए किस विधि से करें, तो महाराज जी कहते थे कि अच्छा चलो ठीक है, 6 महीने का अनुष्ठान करोगे उसके बाद क्या करोगे, 4 महीने का अनुष्ठान करोगे उसके बाद क्या करोगे। प्रपंच में ऐसा ही, प्रपंच में पीछे भी समय नष्ट किया गया तो तुम्हारे 4 महीने का 6 महीने का वर्ष वर्ष अनुष्ठान किस काम में आए। उतने दिन की सावधानी रख ली फिर जैसे कि तैसे हो गए। इसलिए मेरी समझ में महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर का अनुष्ठान समझ में नहीं आता है। हमें तो यह समझ में आता है इतना उत्तम व्रत है। ए हरी चूर तरु जो मन भजो चहे, हरी चूर तरु जो मन भजो चहे, हरी चूर तरु जो मन भजो चहे, हरी चूर तरु तो तज विषय विकार सार भजो, तो तज विषय विकार सार भजो, अजहूं जो मैं कहूं सोई करूं, अजहूं जो मैं कहूं करूं, जो मन भजो चहे हरि सूर करूं, जो मन भजो चहे हरि सूर करूं। विचार विमल अति सम संतोष, विचार विमल अति सत्संगति ये चारि दृढ़ करे धरो, सत्संगति ये चारि काम क्रोध अरु लोभ मोह मद, काम क्रोध अरु लोभ मोह मद, राग द्वेष निशेष करी परिहर, राग द्वेष जो मन भजो चहे हरि सूर तरु, जो मन भजो चहे हरि सूर तरु। श्रवण कथा मुख नाम हृदय हरि श्रवण कथा मुख नाम हृदय हरि सिर प्रणाम सेवा कर अनुतर सिर प्रणाम सेवा कर अनुतर नयन निरखी कृपा समुद्र हरि नयन निरखी कृपा समुद्र हरि नयन निरखी कृपा समुद्र हरि नयन निरखी कृपा समुद्र अग जग रूप भूप सीतावर अग जग रूप भूप सीतावर जो मन भजो चहे हरि पूर करो जो मन भजो चहे तो तज विषय विकार सार भजे अजहू जो मैं कहूँ तो सोई करी जो मन भजो हरि दूर करो जो मन भजो तो तज विषय विकार आजहूं जो मैं कहूं कोई जो तेरे मन में बहुत से संकल्प विकल्प निरंतर उठते रहते हैं। मन का स्वरूप क्या है? संकल्प विकल्पात्मकम मनः, संकल्प विकल्पात्मक यही मन का स्वरूप। हमेशा मन संकल्प विकल्प करता रहता है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा तो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा, इससे मन का स्वभाव। हवा चले न चले पीपल का पत्ता हिलता ही रहता है। पीपल पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान मन का डोलने का हिलने डुलने का स्वभाव, संकल्प विकल्प मन में उठते रहते हैं। इसीलिए महापुरुषों ने साधक की अवस्था क्या है इसको सुनिश्चित, निष्काम वृत्ति और निसंकल्प स्थिति। क्या? निष्काम वृत्ति और निसंकल्प स्थिति, ये बहुत जरूरी है। इसी को भगवान ने अपने शब्दों में स्थित प्रज्ञ कहा है। इस पूरे प्रकरण का एकदम संक्षिप्त यदि हम कहें तो निष्काम वृत्ति और निसंकल्प। देखो परब्रह्म परमात्मा तो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, और जीव और प्रकृति सर्वतंत्र स्वतंत्र नहीं है, ये सदा सर्वदा परमात्मा के अधीन है। इसलिए वेदांत दर्शन में, वैष्णव दर्शन में परब्रह्म परमात्मा को नियामक माना गया और जीव और प्रकृति को नियाम्य माना गया। चेतन जीव और अचेतन प्रकृति ये दोनों नियाम्य हैं और परमात्मा नियामक है। जब प्रकृति और जीव ये दोनों भगवत सेवा में समर्पित हो जाते हैं तो प्रकृति और जीव दोनों धन्य हो जाते हैं, और जिनके लिए यह है उनके चरणों में समर्पित नहीं हुआ तो प्रकृति विकृति पैदा करती है और जीव भी। सबते जीव जबते हरिते बिलगानो, जबते देह गेह निज जानो, मलिनता गई भूमि परत भा डाभर पानी, जिम जीव ही माया लपटानी। निष्काम वृत्ति और निसंकल्प स्थिति ये होगी तो ही मन सुस्थिर होगा, शांत होगा, शांत सुस्थिर मन उपासना में लग सकेगा। और इस मन का राज्य जिसको हम मनोराज्य कहेंगे इतना विशाल है कि इसकी कोई यत्ता नहीं है, परिच्छेद नहीं है, सीमा नहीं है, कोई सीमा। परम श्रद्धे बरुआ सागर वाले स्वामी जी, परम पूज्य स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज भी कहा करते थे, बहुत सुंदर बात, ये मन ना जाने क्या क्या दिखाए, ये मन ना जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन ना पाया मेरे बनाए, कुछ बन ना पाया मेरे बनाए, संसार में ही आसक्त रह कर, संसार में ही आसक्त रह कर, दिन रात अपने मत लग प्रभु की कह कर दिन रात अपने मतलब की कह कर सुख के लिए लाखों दुख सह कर सुख के लिए लाखों दुख सह कर ये दिन निरर्थक ही बिताए ये दिन निरर्थक अब तो ऐसी दया हो हे विश्वनाथ अब तो ऐसी दया हो हे जगन्नाथ अब तो ऐसी दया हो हे जगन्नाथ अब तो अब तो ऐसी दया हो रघुनाथ अब तो ऐसी दया हो ये जीवन निरर्थक जाने न पाए जीवन निरर्थक जाने न पाए। तो मनोराज्य हम जो बात कह रहे थे ना मनोराज्य इतना विशाल है आचार्य जी कि उसकी कोई सीमा तो है ही नहीं। इसलिए मन की इच्छा को पूर्ण करने में कोई भी समर्थ नहीं। हम लोग अपने संतोष के लिए संकल्प में हाथ में जल लेकर बोल जरूर देते हैं सकल मन ईप्सित संसिद्ध्यर्थम, पर दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति आज तक पैदा ही नहीं हुआ जिसके सकल मन ईप्सितों की संसिद्धि हो चुकी हो। हाँ वे भाग्यशाली हैं जिनके सकल मन ईप्सित संसिद्ध हो चुके हैं जो जिन्होंने कामना की कीच ही त्याग दी है, जो कामना की कीच से मुक्त हो गए हैं, जो अकाम हो गए आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम हो चुके हैं, उनका तो सकल मन ईप्सित संसिद्धि है ही है। अरे प्रतियोगिता में खड़ा होगा उसके लिए होगा ना कि उत्तीर्ण है या अनुत्तीर्ण, प्रतियोगिता में नहीं तो उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण का प्रश्न ही खत्म हो गया। कामना होगी तो पूरी भई अपूरी अधूरी रह गई, कामना ही नहीं तो सब पूरे ही है। जिसकी कोई कामना नहीं उसकी सब कामनाएं पूरी हैं, कोई देवी देवता समर्थ नहीं है। ग्यारहवें स्कंद में लिखा है छायेव कर्म सचिवा साधवो दीन वत्सला, देवता कर्म सचिव हैं छाया के समान। कर्म सचिव माने कर्मानुरूप फल प्रदान करने की सामर्थ्य उनमें है, कर्मानुरूप छाया इव छाया के समान। हमने अपना हाथ उठाया हाथ की छाया भी उतनी ऊंची उठ गई, नीचे गया छाया भी नीचे आ गई। स्वर्ग में एक वृक्ष है उस वृक्ष का नाम है कल्प वृक्ष, जो क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुआ था और सर्वसम्मति से उसे नंदन वन में लगा दिया गया। वो कल्प वृक्ष स्वर्ग की संपत्ति देने में समर्थ, जो उसके नीचे बैठ के मांगो वो मिल जाएगा। लेकिन उस कल्प वृक्ष से आप भोग मांग सकते हैं स्वर्ग के, वो तो वो दे सकता है, मोक्ष नहीं दे सकता। उसके नीचे बैठकर मोक्ष मांगो तो मोक्ष नहीं मिलेगा, ज्ञान मांगो तो ज्ञान नहीं मिलेगा, भक्ति मांगो तो भक्ति नहीं मिलेगी, शरीर संसार से वैराग्य मांगो तो वह कल्प वृक्ष देने में समर्थ नहीं है। वो कहेगा भैया भगवत प्राप्ति, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, मोक्ष ये सब हम नहीं दे सकते, हम तो केवल विमान मांग लो, बढ़िया कपड़ा लत्ता मांग लो, मणियों से जड़े आभूषण मांग लो, बड़े सुंदर सुंदर भवन मांग लो, अप्सराएं मांग लो, ये हम दे सकते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं दे सकते। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये नहीं दे सकते, हम कभी असुरों से पराजित ना हो ये दे दो, ये भी नहीं दे सकता। वो देवता स्वर्ग छोड़कर भाग जाते हैं, कल्प वृक्ष असुरों के अधिकार में आ जाता है, वो तो संपत्ति है, वीर भोग्या वसुंधरा, जिनकी ताकत है उसने भोग किया स्वर्ग का। उस कल्प वृक्ष से कहो कि जन्म मृत्यु का रोग हर लोग नहीं हर सकता, इसलिए वह कल्प वृक्ष कुछ गिने चुने लोगों के लिए है। मान लो कल्प वृक्ष है भी तो हम आपको तो सुलभ नहीं है, हमें आपको सुलभ है। लोग कहते बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखता, तो सबसे पहले तो मरना पड़ेगा और मरने के बाद भी स्वर्ग दिखेगा कि नहीं दिखेगा ये तो भगवान जाने। सबको स्वर्ग तो नहीं दिखता, तो जो वस्तु बहुत उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, पर दुर्लभ है तो हमारे किस काम की। बहुत मूल्यवान हीरा है, हमने देखा नहीं, हमारे किस काम का। जो चीज हमें उपलब्ध ही नहीं हो सकती, हमें हमारे पास है ही नहीं, हमारे किस काम का। वो सौलभ्य गुण भी होना चाहिए। इन सब दृष्टियों से भक्तों के लिए, प्रपन्नों के लिए, शरणागतों के लिए सच्चा कल्प वृक्ष श्री ठाकुर जी ही हैं, भगवान ही हैं सच्चा कल्प वृक्ष। और केवल कल्प वृक्ष नहीं है, उनका तो रोम रोम कल्प वृक्ष है। आराम कल्प वृक्षाणां विरामः सकलापदां अभिरामस्त्रलोकानां रामः श्रीमान् सनः प्रभु। वो कल्प वृक्ष नहीं है, आराम कल्प वृक्ष, आराम माने उद्यान, बगीचा, कल्प वृक्षों के बगीचे हैं, उनका रोम रोम कल्प वृक्ष है। विराम सकला पदाम, संपूर्ण विपत्तियों का पूर्ण विराम है। तीनों लोकों में सबसे सुंदर है अविराम श्लोका नाम, ऐसे न अस्माकम श्री रामो प्रभु, ऐसे श्री राम हम सबके स्वामी हैं, ऐसे हमारे राम जी। तो अरे मन, जो सच्चे कल्प वृक्ष श्री हरि हैं, माया मनुष्यम हरिम रामाख्यमीशम हरिम, ऐसे जो श्री राम जी हैं वे ही भक्तों के कल्प वृक्ष हैं। यदि उस कल्प वृक्ष का तुम सेवन करना चाहते हो, उनकी उनका भजन करना चाहते हो, तो उसकी पहली शर्त है तो तजी विषय विकार सार भजू, अजहूं जो मैं कहूं सो सबसे पहली शर्त है उस कल्प वृक्ष के सेवन के लिए विषय विकारों का त्याग करना पड़ेगा। कैसा त्याग करना पड़ेगा? बहुत सुंदर एक पद है, शायद कभी गाया भी है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। विषय रस पान पीत सम त्याग, विषय रस पान पीत सम त्याग, विषय रस पान पीत सम त्याग, वेद कहे मुनि साधु सिखावे, वेद कहे मुनि साधु वेद कहे मुनि साधु सिखावे, वेद कहे मुनि साधु सिखावे, विषय समुद्री आग विषय समुद्री आग, पान पीत समत्याग, विषय रस पान पीत समत्याग। समुद्र को जलाने वाली अग्नि बड़वा नल पानी को जला देता है। वेद कहते हैं, मुनि कहते हैं, महात्मा कहते हैं, सिखाते हैं, जल पानी को बुझाने वाला है पर जल को जलाने वाली आग विषय की अग्नि है। को न पान करी भौमत वाला, को न पान करी भौमत वाला, यह ताड़ी को यह तारी को जा, विषय रस पान पीत समत्याग, विषय रस पान पीत समत्याग, पीत राग पद मिलन कठिन अति, पीत राग पद मिलन कठिन अति, काल कर्म केला, काल कर्म केला, केसी एक मात्र तो ही चाहिए, राम चरण अनुराग, राम चरण अनुराग, विषय रस पान पीत समत्याग, विषय रस पान पीत समत्याग, विषय रस पान समत्याग। जब विषय रस पान पी के समान त्याग दोगे तो जो सार सर्वस्वरूप श्री राम है उनका भजन बहुत सरल हो जाए, सहज हो जाएगा। उनके भजन में फिर कोई कठिनाई नहीं रह जाएगी। फिर सबसे सरल सरल सबसे सरल काम भजन बन जाएगा। नहीं तो सबसे कठिन काम है भजन करना। और जब पान पीक के समान विषय रस का त्याग कर दिया फिर तो आनंद है। भजन करिए निष्काम हमारे प्यारे, भजन करिए निष्काम हमारे प्यारे, हाँ भजन करिए निष्काम हमारे प्यारे, भजन करिए निष्काम हमारे प्यारे, नयन आज मन के सगुण ब्रह्म श्री राम हमारे प्यारे, सगुण ब्रह्म श्री राम हमारे प्यारे, भजन करिए निष्काम हमारे प्यारे, भजन करिए ये मन घोड़ा है, बहुत तेज दौड़ता है। लगाम कस के रखो मन की। अश्व विश्व दीर्घ मत होवे, मन को अश्व विश्व दीर्घ मत होवे, अश्व विश्व दीर्घ मत हो रे, ऐसी कसिए लगाम, ऐसी कसिए लगाम, ऐसी कसिए लगाम हमारे प्यारे, भजन करिए हमारे प्यारे, भजन करिए हमारे प्यारे, शुद्ध वासना दुग्ध धार सम, शुद्ध वासना दुग्ध धार सम, मन मथि को विश्राम, मन मथ को विश्राम, केसी राम ही द्वैत न भावे, केसी राम ही द्वैत न भावे, सब विधि पूर्ण काम, सब विधि पूरण का हमारे प्यारे, भजन करिए निष्काम हमारे प्यारे, भजन करिए निष्काम हमारे प्यारे, हमारे भजो चहे हरि सुर तरु तज विषय विकार, तो तज विषय विकार। फिर सार भज, सबका सार कौन है? भगवान। कहते भाई उस सार तत्व को हम भजना तो चाहते हैं, चाहते हो भजना? बोले हाँ भजना चाहते हैं। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात, भजना चाहते हो ईमानदारी से, ईमानदारी से भजन करना चाहते हो क्या? बोले हाँ करना चाहते हैं। तो बोले जो मैं कहूं सोई करूं, तो अब मैं जो तुमसे कह रहा हूं वही करो। किसको कह रहे हैं? तुलसीदास जी हमको कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं, अपने मन को कह रहे हैं। सबसे भारी कमी यही है कि हम आपको कह रहे हैं तो आप भी हमसे सुन के दूसरे को कह देंगे, तो बात केवल कहने कहने में ही रह जाएगी। दूसरे को पीछे कहो, पहले अपने आप को कहो। यदि आप स्वयं के प्रथम श्रोता नहीं हैं, तो आप वक्ता भी नहीं हैं। आप वक्ता उत्तम कोटि के तब होंगे जब आप स्वयं के उत्तम कोटि के प्रथम श्रेणी के श्रोता होंगे। जब आप स्वयं के प्रथम श्रेणी के श्रोता होंगे तो आप प्रथम श्रेणी के वक्ता भी हो जाएंगे। सब एक दूसरे को सिखाने मिलेंगे। ए कहीं एक सिखावत, बरवे रामायण में ए कहीं एक सिखावत जपत न आप तुलसी नाम प्रेम कर बाधक पाप। इसलिए मन, अरे मन यदि तुम ईमानदारी से जो सच्चे कल्प वृक्ष श्री हरि हैं, श्री राम जी हैं, उनका भजन करना चाहते हो तो पहली शर्त तो ये है कि लौकिक पारलौकिक भोगों के संग्रह की, भोग की इच्छा का त्याग कर दो। फिर भजन करने की पात्रता तुम्हें आ जाएगी। अब पात्रता आ गई, अब भजन करना शुरू करना है। कैसे करें? तो अरे मन मैं जैसे तुमसे कहता हूं वैसा ही तुम करो। इसका मतलब है अब तक मनमानी की, अब मनमानी मत करो। अब जो संत सदगुरु कहें, शास्त्र कहें, वही करो, अब मनमाना मत करो। क्या करें? बोले सम संतोष विचार विमल अति सत्संगति ये चार दृढ़ करी धरु। इन चार चीजों को बड़ी मजबूती से पकड़ लो। चार चीजों को बड़ी मजबूती से पकड़ लो। कौन कौन? सबसे पहला साधन है समता, दूसरा साधन है संतोष, तीसरा साधन है निर्मल विचार और चौथा साधन है सत्संगति, संतों की संगति। इन चार सद्गुणों को तुम अत्यंत दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लो, धारण कर लो, अपने हृदय में उतार लो, अपने जीवन में उतार लो। संतोष लिखने एक श्लोक, संतोष साधु संगश्च विचारोथ शमस्तथा एत एव भवाम बोधा उपायात करणे नृणाम। संतोष परमो लाभ, सत्संग परमागति, विचार परमं ज्ञानम, शमो ही परमं सुखम। संतोष, साधु पुरुषों का संग, विमल विचार, शम माने अंतःकरण का निग्रह, मनुष्यों के लिए भवसागर से पार उतरने के यही साधन है। सबसे बड़ा लाभ जीवन का क्या है? यदि हम कहें कि मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा लाभ क्या है, तो सबसे बड़ा लाभ है संतोषः परमो लाभः। ये वशिष्ठ जी का वाक्य है, वशिष्ठ वचन है, संतोषः परमो लाभः। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, सबसे बड़ा लाभ संतोष है। सबसे श्रेष्ठ गति क्या है? सबसे भारी लाभ है संतोष। और सबसे ऊंची गति क्या है? कहते सत्संग परमा गति। सत्संग सबसे श्रेष्ठ गति है, क्योंकि मति कीरति गति भूति भलाई, जो जिहि जतन जहां जिहि पाई, सो जानी सत्संग प्रभाव, लोकौ वेदना अनुभाव। सबसे श्रेष्ठ ज्ञान क्या है? कोई कहेगा गीता पढ़ लो तो ज्ञान हो जाएगा, भागवत पढ़ लो तो ज्ञान हो जाएगा, रामायण पढ़ लो तो ज्ञान हो जाएगा, ये सब कहते ना, ऐसा कर लो तो ज्ञान हो जाएगा। हम ये बिल्कुल नहीं कहते गीता भागवत रामायण विनय पत्रिका पढ़ने सुनने से ज्ञान, हम नहीं कह रहे। पर हम यह कहना चाह रहे हैं कि विचारः परमं ज्ञानम्। हमारे भीतर के ऊट पटांग विचार उठना बंद हो जाएं और निरंतर मन अत्यंत पवित्र भावों से भरा रहे, सद्विचार, इसी को कहते हैं सबसे श्रेष्ठ ज्ञान। वो हमारे विचार अभी सात्विक हैं कि राजस हैं कि तामस हैं, इनका बोध जागृत अवस्था में तो होता ही है। जागृत अवस्था में तो कई बार हम सावधान होकर के मन को बार बार हटाकर जहां लगाना चाहिए वहां लगा देते हैं, लेकिन स्वप्नावस्था में हम पराधीन होते हैं, तो उस समय मन वही करता है जो उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। उसके जो स्वाभाविक संस्कार होते हैं वैसे ही दृश्य निर्मित करता है मन। जज्जाग्रतो दूर मुदैति दैवं तद सुप्तस्य तथै वैति दूरंग मन ज्योति खान ज्योतिरे कंतन में मनहा शिव संकल्प मस्तु। समता बहुत जरूरी है। यदि हम परमार्थ पथ के पथिक हैं तो समता बहुत जरूरी है, और समता व्यवहार में संभव नहीं है। व्यवहार जगत में समता संभव नहीं है। अच्छा, एक बहुत सरल उदाहरण दे रहे हैं हम आपको। एक आपकी इंद्रिय है जिससे आप ग्रहण करते हैं, और एक आपकी ही इंद्रिय है जिससे आप उस खाए हुए को मल के रूप में निस्तारित करते हैं। दोनों इंद्रिय आपकी ही हैं, मुख भी आपका, मलद्वार भी आपका, दोनों के प्रति एकता व्यवहार हो सकता आपका? बोलो। मल त्याग के बाद फिर पर्याप्त मिट्टी जल आदि से शुद्धि करते हैं, उसके पहले उत्तमांग का स्पर्श भी निषिद्ध है। अब कोई कहे कि आपका ही मुख है और आपका ही अमुख अंग है, और आपके व्यवहार में विषमता क्यों है, ये बात ही गलत हो जाएगी। व्यवहार में कुछ न कुछ विषमता का भाव रहेगा, और ये विषमता पतन कराने वाली है, और समता से व्यवहार संभव नहीं है। व्यवहार में विषमता रहती ही है, तो समता क्या है इसको समझना पहले। समता ये नहीं है कि आप नाली के जल में और गंगा जल में समान बुद्धि कर लें, गोमूत्र में और अन्य मूत्रों में समान बुद्धि कर लें, ये अर्थ थोड़ी है। समता का अर्थ है समोहम सर्वभूतेषु नमे द्वेष्योऽस्ति न प्रिया, परमात्म तत्व सब में समान रूप से विद्यमान है, ऐसा भीतर से निश्चय कर लेना, और ऐसा निश्चय करते हुए व्यवहार करना, इसको संतक है। इससे क्या होगा कि सारा व्यवहार संपादित होते हुए भी तुम्हारे चित्त की स्थिति विकृत नहीं होगी, तुम्हारा चित्त जहां रहना चाहिए वहीं रहेगा। ध्यान में आई बात, अरे जो नौकर है उसके साथ उसके पद और उसके कार्य के अनुरूप स्वामी व्यवहार करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, उससे बड़ा होगा तो उसके अनुरूप। अब आप अपने पिताजी के प्रति जो व्यवहार करेंगे वो अपने पुत्र के प्रति तो नहीं करेंगे। पर हमें समझना यह है कि पूज्य पिताजी में भी वही है और पुत्र में भी वही है, स्वामी में भी वही है, सेवक में भी वही है, ये बात समझ लेनी पड़ेगी। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, उनकी तीन बातें मुख्य थी उनके जीवन की, भाई जी के सत्संग की तीन बातें। उनमें सबसे पहली अतुल संपत्ति भाई जी की कही जाती, सब में भगवान को देखना। दूसरा है भगवान की कृपा पर अटूट अखंड विश्वास। और तीसरा है भगवान नाम का अनन्य आश्रय। ये तीन परम संपत्ति भाई जी की कही जाती है। उसमें सबसे पहली संपत्ति उनकी थी, जो कहते कि मेरी वसीयत, मेरी संपत्ति के उत्तराधिकारी कौन, बोले हमारी तीन ही चीजें हमारी संपत्ति है, और इस संपत्ति में प्रत्येक साधक हकदार है, ये हमारी निजी संपत्ति है, आपको कोई भी ले लो इसमें। गीता प्रेस छोटी मोटी संस्था नहीं, उस पूरी संस्था का संचालन करते थे श्री हनुमंत प्रसाद पोद्दार जी। और अंतःकरण की स्थिति ऐसी थी कि भोजन की थाली पर बैठे हैं और उनकी गृहिणी थाली रख कर गई, जल लेके आई, इसी बीच में भाई जी की समाधि लग गई, समाधिस्थ हो गए भाई, भोजन की थाली रखी हुई है, कथा कहते कहते समाधिस्थ हो जाते। उनके काल में जब अंक छपे तो किसी विषय में जब उनको ये होता था कि निर्णय क्या करें, तो वह देवता प्रकट होकर अपने स्वरूप को अभिव्यक्त करता था उनके सामने। यहां तक कि गीता प्रेस के चित्रों में भी प्रामाणिकता है, वे चित्र भाई जी चित्रकारों को बुलाकर बताते थे, जब नहीं बनते थे तो उनको उपवास कराया जाता था, और फिर भगवान से प्रार्थना करते तो चित्रकार को स्वप्न में वो दर्शन होता, तब वो बनाते, ऐसे प्रमाणिक चित्र हैं गीता प्रेस। सामान्य पुरुष नहीं थे हनुमान प्रसाद पोद्दार, उच्च कोटि के ज्ञानी, उच्च कोटि के भगवत भक्त। तो किसी ने उनसे पूछा कि भाई जी आपको जहाँ प्रशासनिक कठोरता करनी पड़ती है आप कठोरता भी करते हैं और आप उदारता में उदारता भी खूब करते हैं। तो व्यवहार में तो कई बार आपकी विषमता दिखती है पर आपके अंतःकरण की स्थिति सदा सर्वदा एक जैसी कैसे बनी रहती है। तो भाई जी ने उत्तर दिया, मैं किसी भी प्राणी के साथ व्यवहार करते समय यह नहीं भूलता हूँ कि इसमें मेरे श्री कृष्ण नहीं है, मैं यही समझकर व्यवहार करता हूँ कि इसमें मेरे प्रभु विराजमान। नौकर के रूप में वो काम बिगाड़ रहे हैं, बात नहीं मान रहे हैं, काम खराब कर रहे हैं, तो हम समझते हैं कि ठाकुर जी थोड़ी खट्टी मीठी डांट डपट का भोग लगाना चाहते हैं, तो मैं ये अनुभव करके डांट भी लगा देता हूँ लेकिन भीतर से मेरा मन कभी क्षुब्ध नहीं होता। समता, समदर्शन इसको कहते हैं। समदर्शन, समदर्शन होता है, समवर्तन नहीं होता है। लेकिन एक अवस्था ऐसी है जहां समवर्तन की स्थिति भी आ जाती है। ज्ञान की अवस्था में समदर्शन और प्रेम की अवस्था में समवर्तन। श्री नामदेव जी एकादशी निर्जल करते थे और द्वादशी को चंद्रभागा के तट पर बाटी बना के पंढरीनाथ जी को भोग लगा के तब पारण करते थे। तो रोटी आपने बनाई थी, बाटी बनाई थी और इसी बीच में कुत्ता बाटी लेके भगा, रोटी लेके भगा, तो वे घी का पात्र लेके पीछे दौड़े, डंडा लेके पीछे नहीं दौड़े कि हम तो भूखे मर रहे हो तुम सब रसोई खराब करके चले गए। तो घी का बर्तन पीछे लेके दौड़े, बोले प्रभो ये सूखी रोटियां कंठ में अटक जाएंगी आपके, इतनी शीघ्रता आपको भोग लगाने की पड़ गई, अरे थोड़ा घी चिपड़ लेने देते, थोड़ा घी चिपड़ लेने, फिर पाइए प्रेम से कोई बात नहीं, घी चिपड़ लेने दीजिए। और इतने प्रेम विभोर हो गए इस लीला को देख करके कि वे कह रहे हैं नामदेव जी, अहो आज मेरे आए अंधेरे घर के मदन राय। नामदेव जी का पत्र, अहो आज मेरे आए अंधेरे घर के मदन राय, चाकी चाटे चून न खाए, तुरुग तुरुग रुग मेरे प्रभु जी की चाल, पूछ हिले ज्यो ज्यो के बाल, चूल्हे माही जो प्रभु की सेज। सर्दी में जहाँ लोग आग जलाते चूल्हा वहीं जाके कुत्ता सो जाते हैं ना, गर्मी लगती है रखा राखी, तो चूल्हे माही जो प्रभु की सेज, छींके कीनी अधिके तेज। वस्तुतः वो कुत्ता था ही नहीं, वो तो भगवान परीक्षा लेने आए थे, कुत्ता अंतर्धान हो गया है, भगवान पंढरीनाथ प्रकट हो गए नामदेव, कुत्ते में भी हमारा दर्शन करते। बोले प्रभु आप सर्वत्र हैं कि नहीं, तो आप सर्वत्र हैं यह अनुभव करना ही तो भक्ति है। कई महापुरुषों के जीवन में ऐसा देखा गया कि उनके निकट जाने वाले लोग प्रायः यह अनुभव करते हैं कि सबसे ज्यादा कृपा हमारे ऊपर है, महाराज सबसे अधिक प्रेम हमसे ही करते हैं। ऐसा कई महापुरुषों के बारे में सुना, हमारे महाराज जी के बारे में लोग कहते महाराज जी की सबसे ज्यादा कृपा मेरे ऊपर, हम भी कहते सबसे ज्यादा कृपा मेरे ऊपर, आप भी कहते सबसे ज्यादा कृपा मेरे ऊपर। ये तभी होता है जब सर्वत्र समान भाव से हम भगवत दृष्टि रखते हैं। महत्सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। महापुरुषों की सेवा मोक्ष का द्वार है। गोलोक वैकुंठ साकेत के द्वार का नाम है महत जनों की सेवा। महत सेवा महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते। नरक का द्वार क्या है? तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। योषिताम संगम तमो द्वारम न अपितु योषिताम संगी संगम तमो द्वारम। त्रैण विषयी पुरुषों का कुसंग नरक का द्वार है। अब प्रश्न उठा कि महापुरुषों की सेवा मोक्ष का द्वार है, वो महापुरुष होते कैसे हैं? लाल कपड़ा वाले होते कि पीले कपड़ा वाले होते कि सफेद कपड़ा वाले होते हैं कि बिना कपड़ा वाले होते हैं कि सारे शरीर में मिट्टी लगाने वाले होते हैं कि सारे शरीर में राख लगाने वाले होते हैं, मुंडित सिर वाले होते हैं कि जटा वाले होते हैं कि पंचकेश वाले होते हैं, ऊर्ध्वपुंड वाले होते हैं कि त्रिपुंड वाले होते हैं, किस संप्रदाय के होते हैं, ये सब लक्षण नहीं है। महान तस्ते समचित्ता, भगवान ऋषभदेव जी का वचन है। महान तस्ते समचित्ता, समचित्त होते हैं, प्रशांता क्षोभ रहिता षडूर्मी रहिता। महान तस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः क्रोध रहित, क्रोध रहित होते, सुहृदः माने परोपकारी होते, सबके हितैषी होते हैं, साधवो ये परोपकार परायण होते हैं। ऐसे महापुरुषों की सेवा मोक्ष का द्वार है और विषयी पुरुषों का संग नरक का द्वार है। इसीलिए गोस्वामी जी ने इस पद में सबसे पहले जो साधन बताया उस साधन का नाम है समता। समता को ग्रहण कर लो। दूसरा साधन बताया संतोष। संतोष को दृढ़ता पूर्वक धारण कर लो। हमारा असंतोष कभी मिटता ही नहीं है। सवेरे से लेकर शाम तक खा रहे हैं, बकरी जैसा मुंह चल रहा है, फिर भी खाने से संतोष नहीं। ऐसा होना चाहिए। बढ़िया कपड़ा, कपड़े का प्रयोजन क्या है बताओ, वस्त्र का प्रयोजन क्या है? आप लोग देव पूजा कर रहे हैं, इस समय अनुष्ठान चल रहे हैं, ब्राह्मण देवता सब बड़ी श्रद्धा से पार्थिवार्चन हो रहा है, पंचदेवार्चन हो रहा है, भारतवर्ष गोवध के कलंक से मुक्त हो, गोवंश सुखी हो, गोभक्तों के सभी संकट दूर हो, भगवान के चरणों में सबका दृढ़ अनुराग हो, यही सब पवित्र भावों को लेकर ये अनुष्ठान चल रहे हैं। व्यक्तिगत कोई किसी का निहित स्वार्थ की पूर्ति, कामना की पूर्ति प्रयोजन नहीं। तो पौराणिक मंत्र जब ब्राह्मण बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? वस्त्र का मंत्र बोलो। शीत बातोष्ण संत्राणम लज्जाया रक्षणम परम देहालंकरणम वस्त्र मत शांतिम प्रयच्छ मे। यही तो बोलते हैं आप लोग कि नहीं? अब तो हमें भूल गया, नहीं तो हमें सब मंत्र याद थे। पूजा वाले सब मंत्र याद, अभ्यास रहने से याद रहते नहीं तो सब भूल जाता है। तो सर्दी लग रही हो तो कपड़े से सर्दी मिट जाएगी, शीत लहरी चल रही है कपड़ा ओढ़ लो तो कुछ बचाव हो जाएगा, बहुत गर्मी लग रही लपट लग रही हो तो भी कपड़े से झुलसने से लपट से बच जाओगे। और लज्जा रक्षण, हमारी लज्जा सुरक्षित रहती है। और शरीर का सौंदर्य तो वस्त्र से बढ़ता ही है, तो वस्त्र का प्रयोजन है ठंडी गर्मी से और लज्जा से हमारी रक्षा, हमारी लज्जा की रक्षा करना, ठंडी गर्मी से हमें बचाना, इतना ही तो वस्त्र का प्रयोजन है। और क्या है वस्त्र का प्रयोजन? और इस प्रयोजन की सिद्धि भी भगवान की दया से हो रही है, फिर भी हमें कपड़े से असंतोष है। और कपड़ा मिले बढ़िया, इससे अच्छा कपड़ा मिले, इससे अच्छा कपड़ा मिले। देखो बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, ब्राह्मणों के लिए ये चितकबरे कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े पहनना निषिद्ध हैं। काला कपड़ा, नीला कपड़ा, एकदम लाल कपड़ा, हरा कपड़ा, ये सब पहनना निषिद्ध है। या श्वेत पहनो या पीत पहनो, ज्यादा से ज्यादा, बस इससे देखने। अब तो महाराज शनिवार है तो महाराज वो व्यास जी ही पूरे शनिश्चर बन जाते हैं, ऊपर से नीचे तक काले। बुधवार है तो बुद्ध तो बिचारे हरे है ही हैं, वो ऊपर से नीचे तक हरे हो जाते हैं। छीट के कपड़े, चितकबरे कपड़े, ये सब निषिद्ध हैं, शास्त्र निषिद्ध हैं। सात दिन की कथा की अलग अलग ड्रेस बनती है, व्यासपीठ की अलग, कमरे में रहेंगे अलग, बाहर घूमने शिवखाने में पधरावनी में जाएंगे अलग। हम कई बार कहते इतने कपड़े क्यों लेते हो, हमारे पास तो बहुत ज्यादा कपड़े भी नहीं, ज्यादा हुआ नहीं कि वो बांटना शुरू। और एक ही जैसे कपड़े हैं, अलग अलग तरीके के कपड़े नहीं। पर झूठ या सच भगवान जाने, हमने सुना है चार चार सूटकेस कपड़ा भर के चलता है केवल पहनने के लिए। इसी को कहते असंतोष। असंतोष के संबंध में असंतोषात पतत्यधा, असंतोष केवल नीचे गिराने का ही काम करता हो, कोई काम नहीं। असंतोषात पतत्यधा, असंतोष से नीचे गिरता है, संतोष से ऊपर उठता है। असंतुष्टा द्विजा नष्टा, ब्राह्मण असंतोष करे तो ब्राह्मण नष्ट हो जाता है, साधु हो ब्राह्मण हो असंतोष करे तो वो नष्ट हो जाए। संतुष्टाश्च महीपति ही, राजा संतुष्ट हो तो नष्ट हो जाएगा। चीन ने हजारों वर्ग किलोमीटर भूमि हमारी छीन ली, कब्जा कर लिया, और उस समय के जो शासक थे वो बड़े संतोषी थे, बोले कोई बात नहीं, ये हजारों वर्ग किलोमीटर भूमि किसी काम में आती नहीं, पेड़ पौधा भी होते नहीं, हिमालय की भूमि है, जाने दो। ले गए तो ले, जाने दो क्या। उसका दुष्परिणाम हुआ कि मानसरोवर जैसा महान तीर्थ कैलाश मानसरोवर, जो भारत का अभिन्न अंग है, और आज वो भारत में नहीं है, चीन की सीमा में। सबसे कठिन यात्रा है वहां की, बहुत कठिनाइयां वहां जाने में। पहले हमारे मन में खूब विचार था कि हम जाएंगे, और अब हमारे मन में ये विचार है कि भगवान के संकल्प से यदि हमारे जीवन काल में मानसरोवर कैलाश फिर से भारत में आ जाएगा तो हम जाएंगे, शरीर जाने लायक रहेगा तो, और नहीं तो हमें जाने से कोई प्रयोजन नहीं। हमारे लिए तो जमुना जी के पल्ली पार वाला मानसरोवर बहुत अच्छा है, राधा रानी मानसरोवर, जमुना जी से पार जाओ, घूमते घूमते भी मानसरोवर चले जाते, सबसे बढ़िया है। ये राजा के संतोष का परिणाम था कि भारत की इतनी पवित्र भूमि हजारों वर्ग किलोमीटर की भूमि चली गई। सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा च कुलांगना, नीतिकारों ने कहा है। तो दूसरा साधन है संतोष, हर हाल में संतुष्ट रहना। तो हमको चाहे जितना खाने को मिले फिर खाने में असंतुष्ट, पहनने को मिले पहनने में असंतुष्ट, देखने सुनने भोगने सूंघने सब में असंतुष्ट। संतोष है ऐसे ही धन की प्राप्ति में भी भारी असंतोष। अन्यथा भाव मत लेना। तीर्थ में ब्राह्मण कुछ मांगते हैं तो वो हमारे ऊपर कृपा करने के लिए मांगते हैं, उनको जरूर देना चाहिए। पर एक बात बहुत ध्यान करना, आप 100 रुपए, अरे बाबा 100 रुपट्टी में कहा हो, 500 दे, तू बड़ो मानते है, बड़े तेरे गद्दी है, बड़ा ऊंचो नाम है, और मान लो आपने 500 दे दो, अरे बाबा 500 में कहा है रहो, 1000 तो कम से कम। कितने महंगी बादाम आवे दाऊ जी की ठंडाई घुटेगी तो कम है, 1500 में कहा है रहो बाबा, चलो ले 1 किलो घी का पैसा, अरे 1 किलो में कहा है रहो बाबा, 1 पीपा घी तो कम से कम दे। तो हमने एक बार विनोद में पूछा किसी से कि ऐसा क्यों करते हो, बोले बाबा ये तो हम जानते को जितना देगो उतनी देगो, कहे भी पे कछु निकात बढ़ जाएगा तो का घाटो अपना, कहे भी में का घाटो है, बहुत अच्छी बात। कोसी जा रहे थे बक्सर वाले महाराज जी के साथ थे, तो रोड से जा रहे गिरिराज जी होके उधर नंदगांव कोसी होके रास्ता है, तो बरसाने के सामने से निकले, दर्शन का अवकाश नहीं, हम भी थे साथ में और एक महाराज श्री करके संत वो भी थे। तो बक्सर वाले मामा जी को जैसे ही बरसाने के कुछ पंडा समाज के लोगों ने देखा, अरे मामा आयो मामा आयो, और अरे अब तो छना घुटा जा कुछ दे जा। तो मामा जी तो बड़े विनोदी भी थे, ऐसे कह के भैया हम तो ब्रजवासियों से भीख मांग के खाए वाले, हम कहा देंगे अरे ये ना देगो कछु, ये कछु ना देगो, ज्यादा कहेंगे तो गारी देगो, ये गारी, मामा जी गारी गाते, गारी देगो। खैर सबको थोड़ा थोड़ा सबको सेवा कराई उन्होंने। श्याम जी कोसी वाले थे, अदेव भाई ब्रजवासी को थोड़ा थोड़ा, पर उन्होंने जैसी याचना तो मामा जी ने ऐसे कर दिया, भैया हम तो आप सब ब्रजवासियों के भिखारी हैं, कृपा के टुकड़ा खाए गए वारे तुम्हें, हम कहा देंगे भिखारी से क्या मांग रहे हैं। ये उनका दैन्य था, हर चीज में संतोष। हमारे हम आप ब्राह्मणों से नहीं कह रहे कि आपको दक्षिणा कम मिले तो आप असंतोष मत करना, ये नहीं कह रहे हैं, महाराज जी के शब्द बोल रहे हैं। महाराज जी कहते थे कि ब्राह्मण को यदि यजमान कम दक्षिणा देता है तो ब्राह्मण को अधिक प्रसन्न होना चाहिए। हमें कहा महाराज जी कैसे, बोले भाई देखो भगवान के नाम की जप की कथा कीर्तन की पाठ की पूजा की कोई कीमत तो है नहीं, कीमत है क्या? तीनों लोगों की संपत्ति देकर भी एक श्लोक का पाठ ब्राह्मण ने किया है उसकी दक्षिणा तीन लोगों की संपत्ति देकर नहीं दी जा सकती, बदला थोड़ी होता है। तो ब्राह्मण को किसी ने कम दिया तो उसे कम मिला, और उसने जो साधन किया श्रम किया उसका लाभ किसको मिला? उसने जब किया पाठ किया तो उसका लाभ उसको मिल गया लाभ। तो बोले हमको तो कम मिले तो हम ज्यादा प्रसन्न होते कि चलो ऐसे तो हम अनुष्ठान कर नहीं रहे थे, चलो इस बहाने हमारा भजन पाठ पूजा हो गई अनुष्ठान हो गया। दक्षिणा लेकर यजमान पुण्य तो ले लेगा, लेकिन श्रीमद् भागवत का पाठ करते करते अर्थानुसंधान करते करते जो रोमांच हो जाएगा, हृदय भराएगा, नेत्र भराएंगे, वो जो आनंद की अनुभूति है जप के काल में, पाठ के काल में, वो दक्षिणा देने वाले को मिलेगी क्या? वो तो पाठ करता जप करता को स्वयं को ही उसका अनुभव होगा। इसलिए और फिर हमारे भाग्य से, संस्कार से अधिक हम चाहे जितना प्रयत्न करें हमें मिलेगा नहीं, और जो हमारे भाग्य संस्कार में बिना संकल्प के, बिना प्रयत्न के मिलेगा, तो जो हमारे भाग्य संस्कार में था प्रारब्ध वही हमको मिला, तो असंतोष करने की क्या आवश्यकता रही? पर कम मिले तो असंतोष है ही, ज्यादा मिले तो कहते अरे बहुत कम मिला, इकट्ठा तो बहुत हुआ था, बताओ इतना ही दिया, और देना चाहिए था। तो दूसरा साधन है संतोष। पहला साधन क्या है? समता। दूसरा साधन है संतोष। बिनु संतोष न काम न साही, काम अचत सुख सपने हु नाही। हमारे महाराज जी कहते थे कि हमें अपने जीवन में कभी असंतोष ही नहीं हुआ। एक बुंदेलखंड का छोटा गांव है, उस गांव में महाराज जी की कथा थी। महादेव भी बन रहे थे वहां बुंदेलखंड में, शंकर जी बहुत बनते हैं, और भी कई अनुष्ठान थे, कई ब्राह्मण थे। तो पिताजी को महाराज जी ने पत्र लिख दिया था कि तुम मूल पाठ के लिए आ जाना। तो प्रायः महाराज जी कृपा कर देते थे, और पिताजी को छुट्टी सरकारी नहीं होती तो तनख्वाह कटा करके इस लोभ से कि कथा सुनने को मिलेगी और श्री गुरुदेव भगवान के श्री अंग की सेवा मिलेगी, इस भाव से वो जब उस क्षेत्र की यात्रा होती तो लाख काम छोड़ के महाराज जी की सन्निधि में। तो वहां एक ब्राह्मण देवता थे रसोई बनाने वाले। राजस्थान और बुंदेलखंड ये दो क्षेत्र ऐसे हैं, इन क्षेत्रों के लोग थोड़ा चटपटा बहुत खाते हैं, आंख नाक कान सबके स्वर निकल जाएं, जब तक सब छिद्र खुल ना जाएं तब तक इनका भोजन, उनको वही भोजन प्रिय, सीसी करते जाएं, आंख बहती जाए, नाक बहती जाए तो समझेंगे हाँ कुछ खाया पिया। तो वो उनको लोग पंडा जी कहते थे। वो पंडा जी ऐसे बनाते थे रसोई के, वो तो उनका बस नहीं चलता नहीं तो पानी परोसने वाले में भी हरी मिर्चा घोर देंगे, ऐसे लाल मिर्चा घोर, इतना मिर्चा। और महाराज जी का मिर्चा खाने का स्वभाव था, और दो समय महाराज जी कथा कहते थे, और सन्नाटा एक होता है, सन्नाटा और बनता, खट्टी छाछ का होता सन्नाटा, उसको एक घूट पियो तो कान में सन्न की आवाज, उसको सन्नाटा कहते हैं, उसमें भी गर्म चीजें खूब होती हैं। तो वहां के वो बुंदेलखंडी ब्राह्मण सब सन्नाटा का एक एक घूट पी के और आनंद का अनुभव करें, और महाराज जी कुछ नहीं लें, रोटी ले लें, एक कटोरी में पानी भर लें और पानी से लगा लगा के, दही नहीं, दूध नहीं, साग नहीं, दाल नहीं, शक्कर नहीं, घी नहीं, पानी, रोटी और पानी। पिताजी ने कहा कि महाराज जी आप कैसे, कितने श्रम कर रहे हो, कथा में 8 घंटे बोल रहे हो, पानी में डुबा के रोटी खाते हैं। तो हम रसोईया जी को कह देते पंडा जी को कि मिर्चा डालने के पहले थोड़ा आपके लिए निकाल दिया करें दाल। महाराज जी बोले देखो पंडित जी, हमें हर अवस्था में संतोष है, हमारे लिए स्वाद का कोई आग्रह नहीं है कि ऐसा स्वाद हमारे लिए होना चाहिए, हमारे लिए आग्रह नहीं है। और ये सब इतने ब्राह्मण हैं, इनको बड़ा आग्रह है, इनको अच्छा लग रहा है वो सब खाना, तो हमें तो आग्रह नहीं है, हमारे लिए विचार करना ही व्यर्थ है, हमारे कारण से इतने ब्राह्मणों का स्वाद बिगड़ जाए ये ठीक नहीं। पंडा जी बोले नहीं महाराज आप बताओ आपके लिए क्या। बोले नहीं तुम जैसा बना तो वैसा ही बनाओ और अच्छा बनाओ, हमें कोई असंतोष नहीं। तो पिताजी ने कहे महाराज खाली पानी से। बोले क्या है, मान्यता ही है, मान लेंगे कि यही खीर है, यही दाल है, यही साग है, यही मान के खा लेंगे, क्या है। साथ देने से की इधर नैमिषारण्य तरफ, इधर फरुखाबाद के तरफ, ये जो सीतापुर क्षेत्र है, इधर एक गांव में कथा कहने गए, कोई व्यवस्था नहीं। तो कथा कहने के बाद खेत से बथुआ ले आते महाराज जी, खुद ही व्यास जी ही बथुआ ले आते, थोड़ी देर घूमने जाते, मेड़ मेड़ बथुआ ले आते और बस बथुआ का साग रोटी। कह तुम लोग श्रम मत करो, तुम लोग तब तक रोटी बनाओ तब तक साग का प्रबंध करते। पूरे जीवन में कभी असंतोष हुआ ही नहीं, हर समय संतुष्टि, ये बहुत जरूरी चीज है संतोष। तीसरा साधन विचार विमल अति, अति विमल विचार, अत्यंत निर्मल विचार। इन निर्मल विचार का तो अर्थ है जिन विचारों में ईर्ष्या न हो, कुटिलता न हो, दूसरे के अनिष्ट अशुभ का चिंतन न हो। सभी प्राणियों के परम हित के चिंतन की भावना हो, समस्त प्राणियों के प्रति दया कृपा क्षमा करुणा आदि के व्यवहार की बात हो, ऐसा विचार। जो कामना वासना से सर्वथा शून्य हो, जब तक मन में विषमता, चित्त में चाह, बुद्धि में मंदता और अहंकार में ममता बनी हुई है, तब तक इंद्रियां विषयों का त्याग कर ही नहीं सकती हैं। इसलिए साधन बताया जा रहा है कि समता धारण करने से मन की विषमता मिट जाएगी, संतोष से चित्त की चाह मिट जाएगी, चाह गई चिंता मिटी, चाह गई और चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए वे ही सहनसा है। और अति विमल विचार से, ध्यान दें, अति विमल विचार से बुद्धि की मंदता मलिनता वो समाप्त हो जाएगी। और अब है अहंकार में ममता। तो सत्संग से अहंकार की जो ममता है वो नष्ट हो जाएगी, और जब ये ममता नष्ट हो जाएगी तब बड़ी सरलता से जीव भगवत प्राप्ति के पथ पर अग्रसर हो जाएगा। और इन चार दोषों को त्यागते ही, इन चार गुणों को ग्रहण करते ही छह दोषों का त्याग स्वतः ही हो जाएगा। कितनी ऊंची बात। मुनाफा किसको कहते हैं रूमटा जी, और घाटा किसको कहते हैं? थोड़े में ज्यादा लाभ हो जाए इसी को तो मुनाफा कहते हैं कि नहीं? चार चीजें धारण कर ली तो छह दोषों का त्याग हो, इतना बड़ा फायदा हो गया। कौन कौन? समता, संतोष, विमल विचार और सत्संग। और बहुत ध्यान से सुने, हमारे विचार से ये जो चार गुण गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताए हैं, इन चारों में मुख्य है साधु संघ, सत्संग मुख्य है। क्योंकि सत्संग करने से समता आ जाएगी, सत्संग करने से संतोष आ जाएगा, सत्संग करने से विमल विचार आ जाएगा, सत्संग करने से अहमता ममता की शून्यता आ जाएगी। इसलिए सभी प्रकार के गुणों में सबसे मुख्य सत्संग है। कल भी हमने कहा था, परसों भी कहा था और जीवन भर कहते रहेंगे, जीव के कल्याण का सबसे तेज साधन है सत्संग। अत्यंत त्वरित गति से कल्याण यदि किसी साधन से होता है तो वो साधन है सत्संग। बड़ी से बड़ी कठोर तपस्या कर लो, जप कर लो, तप कर लो, तीर्थ यात्रा कर लो, उपवास कर लो, व्रत कर लो, कुछ भी कर लो, उससे उतने जल्दी कल्याण नहीं होगा जितने जल्दी कल्याण सत्संग से होगा। पर सत्संग के प्रति महत्व बुद्धि, एक एक वाक्य ऐसा समझे केवल मेरे लिए ही कहा जा रहा है ऐसा समझे, अब हमें अपने अपने आप का सुधार करना है, ऐसा संकल्प लेकर के सत्संग बहुत जल्दी काम होता है। बार बार बर मांगी हूं हरसी देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। इससे क्या होगा, बोले काम नष्ट हो जाएगा, कामने कामना क्रोध नष्ट हो जाएगा सत्संग से। समता संतोष विमल विचार और सत्संग, ये चार चीजें मजबूती से अपने जीवन में पकड़ लोगे तो काम नष्ट हो जाएगा। काम नष्ट होना जरूरी है, क्यों? क्योंकि संतोष से काम नष्ट होगा, बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपनहु नाही। कामना संतोष कर लो अर्थात कामना रहित हो जाओ, कामना रहित हो जाना या संतोष कर लेना एक ही बात, तो भजन की सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। पूज्य श्री मलूकदास जी का एक पद है, बड़ा सुंदर पद है, भजन क्यों नहीं बनता? बोले भजन इसलिए नहीं बनता कि हम संतोष को धारण नहीं करते हैं। हम संतोष धारण करें तो भजन बनने लग जाएगा। मलुकदास जी का पद है, भजन बने ना तो से भजन बने ना तो से मन से लानिया, भजन बने ना तो से मन से लान, भजन बने ना तो से मन से लानिया, भजन बने ना तो से मन से। क्यों नहीं बनता भजन? खट्टा मीठा भोजन चाहिए और ठंडा पानिया, खट्टा मीठा भोजन चाहिए और ठंडा पानिया, चावने को पान चाहिए और पीक दानिया, चावने को पान चाहिए और पीक दानिया, भजन बने ना तो से मन से लानिया, भजन बने ना तो से मन से लानिया। और क्या क्या चाहिए? तेज तो तुरंगी चाहिए रूपवंती नारियां, तेज तो तुरंगी चाहिए रूपवंती नारियां, पूत तो सपूत चाहिए कुल की निशानियां, भजन बने ना तो मन से भजन बने ना मन से हाथी चाहिए घोड़ा चाहिए तंबू आसमानिया, हाथी चाहिए घोड़ा चाहिए तंबू आसमानिया, किला तो अटूट चाहिए और घुड़दानिया, किला तो अटूट चाहिए और घुड़दानिया, भजन बने ना तो भजन बने ना मन सहला। और क्या हो गया, बालापन बीत गयो बीती है जवानिया, बालापन बीत गयो बीती है जवानिया, बैरी बुढ़ापा आयो मचीखे चतानिया, मेरी बुढ़ापा लागी खे चतानिया, भजन बने ना तो मन से भजन बने ना तो मन से कहत मलूप दास छोड़ दे पराइया, मलूक दास छोड़ दे पराइया, कहत मलूक दास छोड़ दे झूठिया, कहत मलूक दास छोड़ दे झूठिया, ऐसी भोली दुनिया माही ऐसी भोली दुनिया माही, भरम भुलानिया भजन बने ना तो मन से भजन बने ना मन से भजन बने ना तो मन से भजन बने ना मन से काम नष्ट हो जाएगा, क्रोध नष्ट हो जाएगा। क्रोध क्यों नष्ट हो जाएगा, निज प्रभु में देखें जगत के ही सन करहीं विरोध, क्रोध नहीं होगा। सब में भगवान दिखेंगे तो क्रोध कैसे होगा, काम नष्ट हो जाएगा, क्रोध नष्ट हो जाएगा, लोभ नष्ट हो जाएगा, मोह नष्ट हो जाएगा, मद नष्ट हो जाएगा, राग नष्ट हो जाएगा, द्वेष नष्ट हो जाएगा, ये सब नष्ट हो जाएंगे। एक अर्थ तो ये है, और दूसरा अर्थ ये है कि समता संतोष विमल विचार सत्संग चार गुणों को दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लो और छह दोषों का निश्चय पूर्वक त्याग कर दो, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, मद का, राग का, द्वेष का, सब का त्याग कर दो। अब प्रश्न ये है कि आपने तो कह दिया कि समता संतोष विमल विचार सत्संग ये दृढ़ता पूर्वक धारण कर लो, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, मद का, राग का, द्वेष का सर्वथा त्याग कर दो, आपने तो कह दिया, लेकिन इन चार गुणों को ग्रहण करना और छह दोषों को त्यागना बड़ी टेढ़ी खीर है। इनको ग्रहण करना कठिन है, इनका त्यागना कठिन है। तब आगे की पंक्ति में साधन बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुने। चारों गुण आ जाएंगे और छहों दोष चले जाएंगे, ये साधन है। क्या साधन है? श्रवण कथा मुख नाम हृदय हरि, सिर प्रणाम सेवा कर अनुसर, नयनन निरखी कृपा समुद्र हरि, अग जग रूप भूप सीतावर। ये चार गुण ग्रहण करना चाहते हो, छह दोषों को अपने जीवन से हटाना चाहते हो, तो ये व्रत ले लो, प्रतिज्ञा कर लो, संकल्प ले लो, भीतर से संकल्प ले लो। पहला संकल्प श्रवण कथा। यहाँ कथा श्रवण नहीं कहा, क्या कहा? श्रवण कथा। श्रवण कथा और कथा श्रवण में अंतर है। एक तो कथा श्रवण और एक श्रवण कथा, इनमें अंतर है। क्या अंतर है बताओ? हैं? आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, आप लोग कथा सुन रहे हैं, ये क्या है? कथा श्रवण। अब फिर कान ऐसे बन जाएं कथा सुनते सुनते आपके, कि आप पर निंदा पर चर्चा सुन ही न सकें, कान में वो जाएं ही नहीं, इसको कहते हैं श्रवण कथा। हमारे श्रवण कथा में ही रहें, पर निंदा पर चर्चा न सुने, विषय चर्चा न सुने। अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्तया, ये है श्रवण कथा। ये बहुत ऊंची चीज है। कथा श्रवण साधनावस्था है, कथा श्रवण, और श्रवण कथा सिद्धावस्था है, ये अंतर है। दो घंटा, तीन घंटा, चार घंटा कथा सुने, फिर दुनिया भर की उटपटंग बातें जो नहीं सुननी चाहिए वो सुनने लग गए। क्या हुआ कथा सुनने का मतलब? शरणागत आश्रम वाले भक्तमाली श्री बिहारी दास जी, उनसे एक बात सुनने को हमें मिली। गिरिराज जी में पूज्य पंडित जी महाराज का दर्शन करने वो गए। पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, दान घाटी वाले बाबा, तो संतों को देख के पंडित जी बड़े प्रसन्न हो जाते थे। तब तक एक व्यक्ति आया और उसने पंडित जी से अपना कोई लौकिक परिचय दिया कि अमुक अमुक है, ऐसा कुछ कहा। तो बिहारी दास जी कहते मेरे सामने की बात, कहते पंडित जी हाहाकार कर उठे, राम राम राम राम, क्या बढ़िया बात कर रहे थे तुमने, संसार की बात कैसे मेरे सामने। पंडित जी श्रवण करते थे तो बड़े सावधान होकर श्रवण करते थे। रामचरितमानस मूल चौपाई बांध कर सुना रहे हैं, अर्थ से पंडित जी सुन रहे हैं। उस समय कहीं कोई विक्षेप नहीं होना चाहिए, इतनी सावधानी से सुन। गिरिराज जी के एक ब्रजवासी, नाम उनका क्या था हम भूल गए, बड़ा ऊंचा बोलते थे, ओ पंडित जी महाराज अमुक आ गए, ऐसा कुछ तेज स्वर में बोल करके उन पंडित जी के विक्षेप कर दिया। विक्षेप होते ही इतने व्याकुल हो गए पंडित जी कथा में विक्षेप होते ही, कि लगा उनके प्राण निकल जाएंगे, इतना विकल हो गए। उसी समय पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी आ गए, और पंडित जी बहुत विह्वल थे, उनको बिल्कुल होश, सारा शरीर पसीने में तर बतर, एकदम कांप रहा था शरीर, मुख लाल पड़ गया था। पंडित जी ने त्रिलोचन जी की कथा सुनाई, भक्तमाल की कथा सुनाई। धीरे धीरे पंडित जी सावधान हुए और उन्होंने मास्टर बाबा से कहा, रामदास आज अनर्थ है जा तो, और हमारी हत्या को पाप तुम सबको लग तो, क्यों कथा श्रवण के काल में हमारा जहां चित्त था वहां से हटते ही मेरे प्राण निकल जाते। पंडित जी आ गए और उन्होंने कथा सुनाकर हमारे जाते हुए प्राणों को रोक लिया। इसको कहते हैं श्रवण कथा। काम कथा सुनते हैं, कथा सुनने में सोते हैं, निंदा और ऊटपटांग चीजें सुनने में हमको नींद नहीं आती है। रात रात भर मोबाइल चलाने में हमको नींद नहीं आती है। गंदे भद्दे अश्लील दृश्य देखना, अश्लील गीत सुनना, उनमें हमको नींद नहीं आती है। कथा कीर्तन में हमको नींद आ जाती है। श्रवण कथा, इसका अर्थ श्रवण ने और कथा नहीं सुनी हो, जान की जीवन की बलि दे। श्रवण कथा मुख नाम, एक नाम मुख से नाम लेना, नाम जप करना, तो जैसे श्रवण कथा है ऐसे ही मुख नाम, नाम मुख और मुख नाम, नाम मुख, मुख में भगवान का नाम होना एक तो ये है, नाम मुख, नाम मुख में होना ही तो ये, दूसरा है मुख नाम, मुख में दूसरी चीज ही ना आवे, मुख में जब निकले तब भगवान नाम ही मुख से उच्चरित हो, दूसरा कोई शब्द ही हमारी वैखरी वाणी से निर्गत न हो, ये प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। कान से केवल कथा सुनेंगे, मुख से केवल नाम रूप गुणलीला का कीर्तन ही करेंगे, दूसरी चीज नहीं बोलेंगे। श्रवण कथा मुख नाम, ये दो साधन पक्की तौर पर कर लोगे तो हृदय हरी, हृदय में तो हरी सबके हैं, पर श्रवण कथा और मुख नाम ये साधन करते ही हृदय इतना निर्मल हो जाएगा कि एक जु मेरी अखियन में निश दिवस रहो करीबों, गाय चरावन जात सुनो सखी सोधो कन्हैया को, सखी हो श्याम रंग रंगी। गोपी कह रही है कि तू कहती है कि कन्हैया गैया चराए गए, गैया चराए वालों कोई दूसरो है का, क्योंकि मैं आंख खोलती हूँ तो बाहर दिखाई पड़ते हैं और आंख बंद करती हूँ तो भीतर दिखाई पड़ते हैं। जब श्रवण कथा मुख नाम, श्रवण कथा मुख नाम, श्रवणों से कथा सुनने का व्रत ले लेंगे, मुख से केवल नाम लेने का व्रत ले लेंगे तो हृदय हरी, हृदय में श्री हरि अवतरित हो जाएगी, प्रकट हो जाएगी, अनुभूति होने लग जाएगी। बाहर संसार नहीं है, भीतर हृदय में संसार है, इसलिए बाहर दिख रहा है। हृदय में भगवान बस जाएंगे तो जित देखो तो श्याममयी है। तो हृदय हरि, और जब हृदय हरि होंगे तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जाने, बंदऊ तिनके पद कमल सदा जोर जुग पान, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोर जुग पानी। तो श्रवण कथा मुख नाम हृदय हरि, और जब हृदय में हरि आ जाएंगे तो सिर प्रणाम, फिर मस्तक प्रणाम रूप साधन में अपने आप लग जाएगा। देखो महाराज जी, ये प्रणाम रूप साधन सबसे श्रेष्ठ साधन है, बहुत ऊंचा साधन है। श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। प्रणामो दुख शमन, प्रणाम से सारे दुखों का शमन हो जाता है। प्रणाम करना कहां से शुरू करें? सबसे पहले माता पिता से प्रणाम करने का अभ्यास आरंभ करें। जन्मदात्री माता को प्रणाम, पिता को प्रणाम, शिक्षक को प्रणाम, आचार्य को प्रणाम, गुरु को प्रणाम, संतों को प्रणाम, अपने से बड़ों को प्रणाम, गौ को प्रणाम, ब्राह्मण को प्रणाम, तुलसी को प्रणाम, पीपल को प्रणाम, अग्नि को प्रणाम, और धीरे धीरे खम वायु मग्नम सलिलम महिष्य, सारे चराचर को भगवान के रूप में अनुभव करके प्रणाम, सबको प्रणाम। कि सबको प्रणाम करना आ जाए तो दुख शमनः, सारे दुखों का शमन हो जाए। श्री संपूर्णानंद जी के द्वारा बताया हुआ एक साधन हम आपको बता रहे हैं, कोई भी मनुष्य करके देख सकता है। महापुरुष जो साधन बताते हैं वो अनुभूत साधन बताते हैं। निश्चय कर लो कि प्रातःकाल जगने से एक घंटे तक जो भी मेरे सामने आएगा हम उसको नारायण कहकर प्रणाम करेंगे मन ही मन। पत्नी आवे नारायण, पुत्र आवे नारायण, नौकर आवे नारायण, कुत्ता आवे नारायण, बिल्ली आवे नारायण, चूहा आवे नारायण, चींटी आवे नारायण, कोई भी सामने पड़े नारायण नारायण। दिखा के नहीं करना, मन से। एक घंटा पक्का हो जाए तो दो घंटा बढ़ा दो, तीन घंटा बढ़ा दो, फिर होते होते ऐसा कर लो कि जगने से लेके सोने तक ऊंच नीच का भेद नहीं, उत्तम अधम मध्यम का भेद नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग का भी भेद नहीं, जो सामने पड़े नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। बिना माला के तो दिन भर भजन होने लग जाएगा, क्यों? भगवान को छोड़ के दूसरी चीज कोई रही नहीं जाएगी। जब धीरे धीरे जगने से लेके सोने तक ऐसा अभ्यास हो जाए, पक्का अभ्यास, आरंभ में तो थोड़ी कठिनाई होगी, बार बार विस्मृति होगी, बार बार फिर स्मृति ले आओ, पर अभ्यास हो जाए तो छह महीने ये साधन कर लो। कितने महीने? तो छह महीने बाद चराचर में भगवान दिखने लग जाएंगे, केवल छह महीने के साधन करके देख लो। काम क्रोध आदि विकार सब नष्ट हो जाएंगे, सब में भगवान दिखेंगे, विकार कहां से आवेगा? भेद दृष्टि से ही सारी समस्याएं पैदा होती हैं। अभेद रूप से परमात्मा का सब में दर्शन होगा तो कहां से कोई विकार आएगा? सिर प्रणाम, क्योंकि सब में सेव्य का दर्शन होने लग जाएगा तो प्रणाम। जब तक यह दृष्टि नहीं आई है तब तक तो शास्त्र की मर्यादा के अनुसार कौन प्रणाम के योग्य है कौन प्रणाम के योग्य नहीं, ये भेद है, विचार है। लेकिन भगवत भाव से, भगवत दृष्टि से किसी को भी प्रणाम किया जाए, कोई भेद नहीं। कुछ हमारे प्रेमी महानुभाव हैं, उनको अत्यधिक स्नेह के कारण हमारी एक कमी उनको बहुत अखरती है। क्या कमी? आप चाहे जिसको प्रणाम कर लेते हैं, कोई महात्माओं को दंडवत प्रणाम, दंडवत। अमुक वक्ता को प्रणाम कर लिया, अमुक को कर लिया, अमुक को, बहुत लोगों को परेशानी होती है। तो अत्यधिक स्नेह के कारण ही ऐसा, उनमें उनका कोई दोष नहीं है, लेकिन उन महानुभावों के चरणों में विनम्रता पूर्वक प्रणाम करते हुए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं, विसृज्य स्मय मानान स्वान व्रीडांच लौकिकीम, अहंकार को, लज्जा को, लौकिकी लज्जा को त्याग करके प्रणमेत प्रणाम करे। प्रणमेत कहाँ का प्रयोग है? विधिलिंग है ना, विधिलिंग माने विधि का निर्देश। प्रणमेत प्रणमेताम प्रणमेयुः, प्रणमेत प्रणाम करे, प्रणमेत इति विधि ही प्रणाम करे। कम प्रणमेत, किसको प्रणाम? आश्व चांडाल गोखरम, आश्व माने कुत्ते से लेके चांडाल तक को, गधे को, गाय को, गधे को, कुत्ते को, चांडाल को, सबको प्रणमेत। मनसा प्रणमेद नहीं, बचसा प्रणमेद नहीं, प्रणमेत दंडवत भूमौ, भूमौ दंडवत प्रणमेत, धरती पर लौट कर साष्टांग दंडवत करे। आश्व चांडाल को खड़ा, हम तो नहीं कह रहे, ये भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं। भक्तमाल में अनेक भक्तों के लिए सर्वभूत सिर नमित सूर भजनानंद भागी, सर्वभूत सिर नमित, क्योंकि सब में अपने आराध्य का दर्शन कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी जैसा वंदना करने वाला तो न भूतो न भविष्यति, बंदौ किन्नर रजनीचर कृपा करहु अब सर्व, क्योंकि जड़ चेतन जग जीव जब सकल राम भैया, सब कुछ श्री राम। प्रणाम करने से दुखों का नाश हो जाएगा, प्रणाम करना सीखिए, प्रणाम करो। अहम शून्य हुए बिना न ज्ञान प्रकट होगा न भक्ति, और अहम शून्य होने का साधन है प्रणाम करना। नाटक वाला प्रणाम नहीं, भीतर से प्रणाम करना, भगवत भाव से प्रणाम करना, हृदय से प्रणाम करना। कोई घाटा नहीं, भगवत भाव से कीट पतंग पशु पक्षी किसी को भी प्रणाम किया जा सकता है। हाँ, आप अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी में ये बुद्धि भी रखते हैं कि बड़ा नीच है और हमें अपना उल्लू सीधा करना प्रणाम करते हैं, वो दोष है, उसमें पाप लगेगा। जो प्रणाम में नहीं है उसको प्रणाम करना भी दोष है। अब प्रणाम के योग को प्रणाम न करना भी दोष है, किंतु भगवत भाव से अब प्रणम्य कोई है ही नहीं, सभी प्रणम्य। फिर तुम्हारा मस्तक उठेगा नहीं अहंकार से, फिर सबके चरणों में झुक जाएगा। तो इस प्रकार से प्रणाम, सिर प्रणाम, मस्तक को प्रणाम रूप साधन में लगा दे और सेवा कर अनुसर। सेवा कर कर हाथों से सेवा, सेवा किसकी? सेव्य की सेवा, भगवान की सेवा। हम गौ सेवा करते हैं तो भगवान की सेवा, संत सेवा करते हैं तो भगवान की सेवा, माता पिता की सेवा करते हैं तो भगवान की सेवा, जीव जगत की सेवा करते हैं तो भगवान की सेवा, जनता जनार्दन की सेवा करते हैं तो भगवान की सेवा। क्योंकि सेवा तो सेव्य की होती है और सेव्य भगवान है। जो सबका सेव्य होगा वही हमारा भी सेव्य होगा, सेव्य भगवान है। प्रेम से सेवा करना, इतना साधन यदि तुमने कर लिया तो नयन नीर की कृपा समुद्र हरी, नयन नीर कृपा समुद्र जग जग रूप भूप सीता जग रूप भूप सीता जो मन भजो सहे इतना साधन करते ही कृपा करुणा के समुद्र भगवान श्री हरि तुम्हारे सामने आ जाएंगे। वे एक देशीय होकर नहीं आएंगे, वे सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हैं, इसलिए सर्व देश में सर्वकाल में उनका अनुभव होने लग जाएगा। अग जग रूप भूप सीतावर, ये चराचर श्री सीताराम जी का ही स्वरूप है, इस रूप में अनुभव होने लग जाएगा। और इतना यदि हो गया तो ज्ञान सिद्ध हो गया, भक्ति सिद्ध हो गई, वैराग्य सिद्ध हो गया, जीवन सफल हो गया। एह भगति वैराग्य ज्ञान यह, इसी का नाम भक्ति है, इसी का नाम ज्ञान है और इसी का नाम वैराग्य है। हरितोषण यह शुभ व्रत आचरु, ये हरितोषण व्रत है, ये शुभ व्रत है, अत्यंत शुभ व्रत है, सब व्रतों से श्रेष्ठ व्रत है। जीवन में सभी व्रत किए गए पर इस पद में कहे गए साधनों के अनुसार हरितोषण व्रत नहीं किया गया तो तुम्हारे जीवन के सारे व्रत उपवास व्यर्थ हो जाएंगे। ये सबसे श्रेष्ठ व्रत है, ऐसे व्रत को आचरो, ऐसे व्रत का आचरण करो। तब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि एकादशी व्रत तो हमने सुना, प्रदोष व्रत भी सुना, मंगलवार का गुरुवार का व्रत भी सुना, सोमवार शुक्रवार शनिवार रविवार सबका व्रत सुना, हर तिथि का व्रत हमने सुना, पूर्ण अमावस्या का व्रत भी सुना, ये हरितोषण व्रत तो हमने कहीं किसी पद्धति में लिखा नहीं देखा। आप मनमाने ढंग से कोई व्रत बता रहे हैं, आपका व्रत हम कैसे करें? बोले नहीं नहीं मनमाना नहीं बिल्कुल। तुलसीदास शिव मत, तुलसीदास जी कहते हमारा मत नहीं, देवाधिदेव भगवान शिव का ये मत है। भगवान शिव इस व्रत को सर्वोपरि व्रत मानते हैं, यही उनका मत है, सिद्धांत है। मत मार्ग, यही मत भी है और यही मार्ग भी है, यही चलत, इसलिए इस मत को स्वीकार करो, इसी मार्ग पर साधना उपासना के मार्ग पर चलो। कब चलें? बोले सदा। 21 दिन का अनुष्ठान नहीं, 4 महीने का अनुष्ठान नहीं, 6 महीने का अनुष्ठान नहीं, साल भर का अनुष्ठान नहीं, 12 साल का अनुष्ठान नहीं, कितने दिन का? सदा, जीवन भर का अनुष्ठान। यह शुभ व्रत आचरु, इस शुभ व्रत का आचरण करो। तुलसीदास शिव मत मार्ग यही चलत सदा, सदा सर्वदा साधन के मार्ग पर जो चलता है। सपने नाहिन डरो, तो भगवान को प्राप्त करके अभय हो जाता है, क्योंकि भयं द्वितीया विनिवेश तस्या, द्वितीया भी निवेश से भय होता है। जब द्वितीया भी निवेश की निवृत्ति हो जाएगी, निर्भय हो जाएगा, सब जगह भगवान दिखने लग जाएंगे, फिर स्वप्न में भी भय नहीं होगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे। स्कंद पुराण में एक चरित्र आता है, पांचल देश के राजा भूर यश हुए, भूर यश, उन भूर यश के पुत्र का नाम था पुरु यश। भूर यशा का पुत्र पूर्व यशा। वो पूर्व यशा भी भूर यशा भी बड़े भक्त थे और उनके पुत्र पूर्व यशा भी बड़े भक्त थे। उन्होंने जो साधन यहाँ बता रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, इसी प्रकार का साधन करके उन्होंने भगवत साक्षात्कार प्राप्त किया पूर्व यशा ने। और जब भगवान का साक्षात्कार पूर्व यशा को हुआ तब उन्होंने भगवान से, भगवान ने कहा हम बहुत प्रसन्न हैं और हमारा दर्शन अमोघ है, व्यर्थ जाता नहीं है, कुछ न कुछ हमसे मांग लो। बोले महाराज वैसे तो कुछ चाहिए क्या, आप मिल गए और क्या चाहिए, कुछ चाहिए नहीं, पर फिर भी आप कह रहे हैं तो आपकी आज्ञा पालन करना हमारा धर्म है, तो आप हमको देना ही चाहते हैं तो हम छोटा मोटा वरदान नहीं, हम तो ज्यादा मांगने की। अरे मांगो भी और कम मांगो, क्या मतलब हुआ, मांगो तो झिक के मांग लो, खुल के मांग लो, बार बार क्या मांगना पड़े, ज्यादा मांग लो। तो राजा पूरी यशा बोले कि महाराज आप लालच तो दे रहे हो मांगने का, मांगेंगे तो हम जरूर, लेकिन आप कहोगे कि एक कोई चीज मांग लो ऐसे हमें संतोष नहीं होगा, मांगना मांगे भी और कम मांगे ये ठीक नहीं। तो भगवान बड़े खुश हो गए, भगवान बोले अच्छा तुम तो मेरे बड़े प्रेमी अनुरागी निष्काम भक्त हो, तुम जो मांगोगे कोई कंजूसी मत करो, खूब लंबी चौड़ी लिस्ट बोल दो क्या क्या चाहिए तुमको। तो बोले भगवान आप हमको देना ही चाहते हैं तो आप हमको दीजिए, क्या दें। भूयान मनः कृष्ण पदारविंदयो बचांसिते दिव्य कथानुवर्णने नेत्रे ममे मे तब विग्रहे क्षणे श्रोत्रे कथायां रसना त्वदर्पिते प्राणं च तत्त्वाद् तत्पाद सरोज सौरभे सद्भक्त गंधादि विलेपने सकृत् श्यातां च हस्तौ तव मंदिरे विभो सम्मार्जनादौ मम नित्य दैवौ पादौ विभो क्षेत्र पदान कथानुसर्पणे मूर्धा च मे स्यात्तव वंदने निशम कामश्च मे स्यात्तव सत्कथायां बुद्धिश्च मे स्यात्तव चिन्तये निशम दिनानि मेषु स्तव सत्कथोदयै रुद्गीयमानैर्मुनिगृहि मुनिभिर्गृहागतैः हीनः प्रसङ्गस्तव मे हीनः प्रसङ्गस्तव मे न भूयात् क्षणम् निमेषार्धमथापि विष्णो न पारमेष्ठ्यम् न च सार्वभौमम् न चापवर्गम् स्पृहयामि विष्णो त्वत्पाद सेवाम् च सदैव कामये प्रार्थ्याम श्रिया ब्रह्म भवादि विस्तुरैः। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में वैशाख महात्म्य का ये जो है 16वें अध्याय के 24वें से लेकर 28 तक ये श्लोक है, इतना सुंदर ये श्लोक है। हे भगवान संसार के जो भी पदार्थ आत्मीय कहे जाते हैं उनमें जो मेरी आसक्ति है वो सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाए, हमारा मन आपके चरणारविंदों के चिंतन में लगा रहे, हमारी वाणी आपकी दिव्य कथा के निरंतर वर्णन में लगी रहे, हमारे नेत्र आपके मंगलमय स्वरूप के दर्शन में लगे रहें, हमारे कान निरंतर आपकी कथा श्रवण में लगे रहें, हमारी रसना आपके नाम के रसास्वादन में आपके आपके अधरामृत प्रसाद के आस्वादन का रस हमारी रसना लेती रहे, हमारी नाशिका आपके चरण कमलों की दिव्य मकरंद सुगंध का ग्रहण करे और आपके भक्तों के गंध विलेपन आदि की सुगंध लेने में सफल हो, हमारे दोनों हाथ आपके मंदिर में झाड़ू बुहारू चौका पोंछा रसोई बनाना सेवा करने में हमारे हाथ सार्थक हो, और हमारे पैर आपकी परिक्रमा करने में और आपके कथास्थान तक पैदल चलकर जाने में हमारे पैर लगे रहे, हमारा मस्तक निरंतर सर्वत्र आपका अनुभव करता हुआ आपको प्रणाम करे। और मेरी कोई कामना नहीं भगवान, मेरी यही कामना है कि आपकी उत्तम कथा में, आपका अहर्निश चिंतन करने में मैं तत्पर हो जाऊं। मेरे घर पर पधारे हुए मुनियों द्वारा आपकी कथा का वर्णन तथा आपकी कथा का गान होता रहे, इसी में हमारे दिन व्यतीत हो, एक एक क्षण इसी में व्यतीत हो, एक क्षण आधा पल भी ऐसा हमारे जीवन का न हो जो आपकी लीला कथा की चर्चा के कथन श्रवण से विरहित हो, ऐसा हो जाए। हे भगवान, आप प्रसन्न होकर हमें ब्रह्मा जी का पद देंगे तो मुझे ब्रह्मा जी का पद भी नहीं चाहिए, हमें चक्रवर्ती सम्राट का पद भी नहीं चाहिए, कहाँ तक कहें भगवान, अति दुर्लभ मोक्ष भी हमको नहीं चाहिए। हे भगवान, मैं तो केवल आपके चरणों की निरंतर सेवा चाहता हूँ, वह सेवा चाहता हूँ जिन चरणों की सेवा के लिए लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, शंकर जी भी प्रार्थना किया करते हैं, उन चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी महाराज ने नौवें स्कंध में परम भागवत श्री अम्बरीश जी के लिए क्या कहा, सवई मन कृष्ण पदारविंदयो, उनका भी साधन यही, वचान से वैकुंठ गुणानुवर्ण ने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिशु स्मृतिं चकारा चित्त सोदोदये मुकुंद लिंगालय दृशने दृशो, इत्यादि प्रकार से पूरा साधन का वर्णन किया है। ये जो साधन इस पद में बताए गए हैं, ये साधन पहले भी अनेक पदों में कह चुके हैं, पर यहां एक जगह है। 204 में मन लगे राम जी के चरणों में, जो मन लागे राम चरण अस देह गेह सुत बित कलत मह मगन होत बिन जतन किए जस, ये कहा। 205 में मुखनाम कहा, नयनन नरक हरि कथा श्रवण ये भी कहा, राम प्रसाद जूठन लगी ललक ललचानी ये 170 पद में कहा, 205 पद में यो नासा सुगंध रस बस्त्यों राम प्रसाद लगी ललचानी कहा 170 पद में, और सेवा कर अनुसार, हाथ से सेवा करो ये बात कही। 170 पद में श्री सीताराम जी के आश्रम की ओर चलकर हमारे पैर जाएं, अर्थात चित्रकूट की ओर चलकर हमारे पैर जाएं, शिर प्रणाम। और चहो न सुमति सुगति संपति कछु रिधि सिद्धि विपुल बढ़ाई 103 पद में कहा, हे तु रहित अनुराग नाथ पद बढ़ो अनुदिन अनुगा, यह विनती रघुवीर गुसाई। और ठीक इधर जो है, और इधर देखें तो पुराणों में भी यही बात कही गई, प्रसिद्ध देवेश जगन निवास स्मृतिर यथा स्यात् तव पाद पद में शक्ति ही सदा गच्छत दारको सब पुत्रात्म चिन्हेशु गणेशु में प्रभो भूयान मन कृष्ण पदारविंदयो वचांसते दिव्य गुणानुवर्णने नेत्रे ममे में तव विवरेक्षणे श्रोत्रे कथायां रसना तदर्पिते घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे तद्भक्त गंधानुलेपने सकृत हस्तौ तव मंदिरे विभो संवार्जनादु मम नित्य दैव पादो विभो क्षेत्र कदानुसर्पणे मूर्धाच में तव वंदने निशम न पारमेष्ठम न तुषार भवुं न चार भवुं न स्वयामी तत्पाद सेवाम च सदैव कामये। इधर विनय पत्रिका के वाक्य ले लो और उधर पुराणों के वाक्य ले लो, बिल्कुल यहां से लेके वहां रख दिए, ऐसा ये सब बात है। अब यही ज्ञान है, यही भक्ति है, यही वैराग्य है, माने ज्ञान भक्ति वैराग्य की सम्यक और संपूर्ण परिभाषा आ गई, यह भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। नवधा भक्ति का उपदेश सबरी माता को दिया है, उसमें भी राम जी ने यही कहा, क्या कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, सातवीं भक्ति क्या की, सातम सम मुहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, नवम तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्ग। ये सब लक्षण कहे गए। यही व्रत है, शुभ मंगल कल्याणकारी मंगलदाता व्रत है। यही ज्ञान की परिभाषा है, यही वैराग्य की परिभाषा है, और यही भक्ति की भी परिभाषा है। गोस्वामी जी कहते ये तो शंकर जी का मत है, ये भजन की रीति भगवान शिव के द्वारा प्रदत्त है। शिव मत दो अर्थ है, शिव मत माने कल्याणकारी मत है, एक शिव जी का मत है। शिव मत क्यों कहा और व्रत क्यों कहा, क्योंकि इस व्रत का पालन शंकर जी आज भी कर रहे हैं। वो सनातन परमात्मा है, वो सनातन काल से इस व्रत का आचरण कर रहे हैं, वो इस व्रत के संबंध में प्रणाम प्रमाण है। क्योंकि शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अघ तजी सती असी नारी। शंकर जी के जैसा व्रत धारण करने वाले शंकर जी ही हैं। अनुकर रघुपति भगत दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। भगवान शंकर को भक्ति का कुठारी कहा गया। हमारे रमण ऋषि वाले महाराज जी कहते हैं कि पुराने संतों के आश्रमों में कुठारी ही मुख्य होता था, क्योंकि कुठारी यद्यपि कहने को तो महंत है, पर महंत कहने को है, मुखिया तो कुठारी है। क्यों, महंत जी के यहां भी कुछ जरूरत है तो कहां से जाएगा, मंदिर में पहुंचेगा तो कहां से पहुंचेगा, साधु ब्राह्मण गऊ सबकी सेवा में कहां से जाएगा, कुठारी मुक्त होता है। कुठारी भंडारी, वही कुठारी वही भंडारी। कुठारी से नेम प्रेम बना के जरूर रखना चाहिए, नहीं तो फूटे बतासा भी नहीं देगा। भक्ति भंडार में भरी है, किसके भक्ति भंडार है, ज्ञान भक्ति वैराग्य का भंडार। इसके भंडारी कुठारी कौन है, इस भंडार कुठार की चाबी राम जी ने भोले बाबा के हाथ में पकड़ा रखी है, और ये कुठारी भंडारी ही है सब जगह। आप लोग जगन्नाथपुरी गए हैं बाबूजी, जगन्नाथपुरी गए हो, ये तो वहीं के यही है। जगन्नाथ जी के कुठारी भंडारी कौन है, श्री लोकनाथ बाबा। कौन है, लोकनाथ महादेव। जगन्नाथ जी की खजाने की कुठार भंडार की चाबी उन्हीं के पास रहती, लोकनाथ जी के पास। आज भी देख लो जगन्नाथपुरी में जाके, शंकर जी हैं कुठारी भंडारी। जगन्नाथ जी का बहुमूल्य आभूषण खजाना रत्न वस्त्र, उसकी चाबी तो भोले बाबा के पास है ही है। ज्ञान भक्ति वैराग्य रूपी जो संपत्ति है उसकी चाबी भी, उस धन का मालिक भी भगवान ने शंकर जी को बना रखा है, चाबी उनके पास है। इसलिए क्या कहते, बोलो भोले भंडारी की, उनको भोले भंडारी कहते, भंडारी है महाराज। तो भगवान शिव भक्ति के कुठारी हैं, इसलिए को नहीं शिव समान प्रिय हो रे, को नहीं शिव समान प्रिय हो रे, अस पर दीति तजहू जनी हो रे, अस पर दीति यही पर कृपा न करही पुरारी, यही पर कृपा न करही पुरारी, यही पर कृपा न करही पुरारी, यही कृपा न करी मुरारी सो न पाव भगति गुप्त मत कहूं सबही कर जोर शंकर भजन बिना नर भगति न पावे इस हरितोषण व्रत का जीवन भर भगवान शिव अनुष्ठान कर रहे हैं उसका प्रमाण है ये भगवान शंकर का मत है वे बोलते नहीं अपने क्रिया रूप में इस हरितोषण व्रत का अनुष्ठान करके दिखा रहे हैं। इसलिए निरंतर नाम जप करते हैं शंकर जी तुम पुनी राम राम दिन राति सादर जपो अनंग अराति। शंकर जी में समता है विषय विकार तो है ही नहीं वो तो काम विकार को ही जला के भस्म कर देते हैं। सार भज उमा कहूं मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। तार में दृढ़ शंकर जी समता शंकर जी की ऐसी है कि बिना अपराध के गाली देने वाले निंदा करने वाले दक्ष को पुनः जीवित कर दिया और उस पर फिर से वात्सल्य की वर्षा कर दी यह है समता। संतोष ऐसा है हम लोगों में हमारे जैसे वेशधारी मात्र खड़िया पलटन साधु सही भाषा में कहें तो ऐसे लोग भी कहीं जंगल में जाके बैठ जाएं तब कुछ नहीं तो कम से कम साल दो साल में का झोपड़ी तो डाल ही लेते हैं। लेकिन शंकर जी इतने संतोषी हैं हम लोगों को लंगोटी का कपड़ा तो चाहिए उनको कपड़ा भी नहीं चाहिए सांप की लंगोटी और सांप का ही आड़बंद मेखला आड़बंद भी सर्प का और लंगोटी भी सांप सांप को कहते बंजाव आड़बंद चलना है यात्रा करना है एक सांप लपेट के आड़बंद बन गया एक सांप ऐसे घुसा ऐसे होके पूछ पीछे चला गया लंगोटी बन गया सांप की लंगोटी हो गई। कपड़ा कौन सा जाग्र चर्म परिधान जाग्र चर्मांबरम मुंडमालम जाग्र चर्मांबरम। अब कपड़ा तो लपेटने में बांध में आए जाग्र चर्म कैसे आएगा उस पर बेल्ट की जरूरत है एक सांप बेल्ट बन जाता है बन जाता है। उत्तरी तो चाहिए ओढ़ने के लिए गज चर्म ओढ़ लेते हैं जाग्र चर्म बांध लेते गज चर्म ओढ़ लेते हैं बोले शरीर में कुछ मलयागिरी चंदन केसर कस्तूरी अरे कुछ नहीं भस्म ही रमा लेते हैं शरीर तेल सावन कंघी की जरूरत नहीं जब जटा कोई साजवाज श्रृंगार नहीं झोपड़ी तक नहीं बनाई आज तक वटवृक्ष के नीचे ही बैठे कुछ नहीं बनाया। शंकर जी के जैसा संतोष कहीं दिखाई नहीं पड़ता परम संतोष है। और आश्चर्य है पंडित जी महाराज गृहिणी अन्नपूर्णा है अनंत कोट ब्रह्मांडों का पोषण कर रही है भगवती जगदम्बा अन्नपूर्णा और शंकर जी महात्माओं के यहां से मधुकरी मांग लाते भिक्षा मांग लाते भिक्षा अलग निरंजन कह के भिक्षा मांग लाते सीताराम राधेश्याम करके मधुकरी मांग लाते। झगड़ा होना चाहिए घर में कि नहीं पार्वती जी को रोज झगड़ा करना चाहिए शंकर जी से कि हम अन्नपूर्णा हैं, सबको खिलाती है, तुम भिक्षा मांगने क्यों जाते हो, हमारी नाक कटती है। और नहीं, आप प्रसन्न हैं भिक्षाटन में तो आप ठीक है, हम खिलाने में मस्त हैं, तुम मांगने में मस्त हो। ऐसे बोलिए, ऐसा अद्भुत संतोष शंकर जी के जीवन। और विचार विमल अति, शंकर जी के जैसा विमल विचार और होगा किसमें, साक्षात ज्ञान स्वरूप है। जितने भी वेदादि शास्त्रों में, पुराणों में, इतिहासों में जितने उत्तम आख्यान हैं, उनमें भगवान शिव पार्वती जरूर हैं। आगम ग्रंथों में तो शिव पार्वती के बिना कोई चर्चा ही नहीं, उनसे विमल विचार और कहीं नहीं है। और सत्संग तो ऐसा है कि निरंतर शंकर जी सत्संग करते रहते हैं। वे अहंकार के दुष्टात्र देवता जरूर हैं, पर अहंकार ही उनको बिल्कुल प्रिय नहीं है। एक बार शेषनाग जी को अहंकार हुआ, शंकर जी ने उनको अपना शिरोभूषण बनाया, जटा आभूषण, उनको अहंकार हो गया, अरे मुझसे बड़ा कौन है, क्यों, देवाधिदेव महादेव, महादेव के भी सिर पे मैं बैठा हूं तो मुझसे बड़ा कौन होगा, सारी धरती को मैं धारण करने वाला हूं, मैं सबसे बड़ा हूं। शेष जी को अहंकार हुआ। तो पुराण की कथा है हमारी, कपोल कल्पित कथा नहीं है। तो शंकर जी ने, शंकर जी बैठे थे, जैसे ही उन्होंने देखा कि शेष जी कुछ ऊटपटांग सोच रहे हैं, तो उनको बड़ा गुस्सा, अरे हमने सिर पे तुम्हें इसलिए बिठाया कि तुम निरंतर भजन करते हो, इसलिए सिर पे चढ़ाया, तो तुम भजन छोड़ के अहंकार करने लगे, तुम ऊटपटांग सोचने लगे हो। तो उन्होंने सिर से ऐसे खींचा, जटाओं से पटका, बड़ी जोर धड़ाम से पटका शेष जी को, शेष जी बेहोश हो गए, माथा फट गया विचारों का, बोले बड़ा बुरा हुआ। अब थोड़ी देर तो बेहोश पड़े रहे, फिर वहां से चले तो नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण नारायण शेष भगवान, आप भगवान श्री हरि की शैया हैं, भगवान शिव का शिरोभूषण है, आप इस घायल अवस्था में कहां जा रहे। बोले नारद जी कुछ मत पूछो, अब कुछ नहीं है, पहले हमारी बड़ी मान्यता थी, जब से शंकर जी ने अपने ऐसे अलग करके उठा के पटका है हमको, हम किसी काम के नहीं। और यह एक बहुत अच्छी बात शेष जी ने कही, शेष जी ने कही, अब हमारी समझ में आ गया, कोई बड़ा नहीं है, बड़ों की कृपा होने से छोटे भी बड़े हो जाते हैं। हम इतने बड़े हो गए थे, कब तक बड़े थे, जब तक भोले बाबा ने छात मस्तक पर लगा रखा था, हमको पटक दिया तो हमको कोई नहीं पूछता है। बड़े से लोग यही भ्रम में हो जाते कि हमको लोग बहुत मानने वाले, बहुत पूछने वाले हैं, जिन बड़ों के कारण पूछ हो रही उनसे संबंध टूट जाए तो कोई राम राम करने वाला भी नहीं। बोले अब देखो, अब कैलाश में हमारी कोई पूछ नहीं, हमको कोई नहीं पूछ रहा है, ये तो आप महात्मा हैं जो आपने हमसे पूछ लिया कि इतने घायल दुखी क्यों हो। अहंकार पतन का कारण है, ये समझ में आ गई मेरी बात। बोले अब कैसे होगा। बोले अब तुम गणेश जी की उपासना करो, क्योंकि ये अहंकार विघ्न है, विघ्न विनायक वही है, गणेश जी का भजन किया तो गणेश जी बड़े नाम जपो, महिमा जासु जान गणरा, आ महिमा जासु जान गणरा, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, प्रथम पूजियत नाम, देखो भक्त के प्रति अपराध बना, शंकर जी के प्रति अहंकार करके उनसे मैं बड़ा हूं, यह अपराध बना। और भक्त श्री गणपति, भक्त की उपासना से भक्तापराध नष्ट हुआ, ध्यान में आई बात, भगवान के प्रति बना हुआ अपराध भक्त की सेवा से नष्ट हो जाता है, पर भक्त के प्रति बना हुआ अपराध भगवान की सेवा से भी नष्ट नहीं होता, भक्त के प्रति बना हुआ अपराध भक्त की ही सेवा से नष्ट होता है। नारद जी ने कहा गणेश जी का भजन भजो गणेश जी को। गणेश जी प्रसन्न हो गए, कहो शेष जी क्या बात है। बोले हमारे मस्तक फट गए हैं। बोले फटे वटे नहीं, कुछ नहीं, अब हजार मस्तक हो जाएंगे आपके, और क्या चाहिए। बोले अब हमको कभी अहंकार ना होगा। बोले बिल्कुल नहीं होगा, राम राम करते रहो। राम राम करना छोड़ के, कथा कीर्तन छोड़ के दूसरा सोचोगे करोगे तो दूसरी चीज भीतर घुसेगी। निरंतर इसी में लगे रहो, कुछ नहीं होगा। बोले शंकर जी फिर से हमको अपना आभूषण बना लें। बोले शंकर जी आभूषण बना लें, यहाँ से लौट के जाओ, देखो। जैसे शेष जी गए, शंकर जी ने हृदय से लगाया नागेंद्र हाराय त्रिलोचन आया, अपना शिर का आभूषण बनाया, अपनी जटा का आभूषण बनाया। गणेश जी बोले हम भी आपको आभूषण बना के रखेंगे। तो गणेश जी के पेट पर एक सर्प लपटा हुआ है, वो कौन है, शेष जी। इसलिए महाराज ये शिव तोषण व्रत है, इसलिए उमाज राम चरण गत्रत विगत मा काम मद क्रोध निज प्रभु मैं देख ही जगत की सन कर ही विरोध। तो भगवान शिव की सत्संगति ये चारों दृढ़ता पूर्वक शंकर जी ने अपने जीवन में धारण किया है। शंकर जी का चरित्र उठा करके देख लीजिए, न शंकर जी में काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न मद है, न राग है, न द्वेष है, कोई विकार शंकर जी में नहीं। अजम निर्गुणम निर्विकारम निरीहम, निर्विकार है। आप लोग कहेंगे क्रोध तो है उनमें, शंकर जी क्रोध करते हैं। क्रोध क्यों करते हैं, तो जो खल दंड करूं नहीं तोरा, भ्रष्ट हो ये श्रुति मार्ग मोरा। शंकर जी कहते वेद मार्ग की सुरक्षा करना ये हमारा धर्म है। भगवान ने हमको सेवी ये अधिकार सौंपा है कि वेद मार्ग की सुरक्षा करो। वेद मार्ग में गुरु तत्व की महिमा सर्वोपरि है, और इस कागभुसुंडी ने अपने गुरु को प्रणाम नहीं किया, मेरे सामने गुरु का अपराध किया है, इसलिए मैं इसको दंड नहीं दूंगा। तो श्रुति सदाचार मार्ग ही नष्ट हो जाएगा, फिर तमाम लोग अपने से बड़ों का अपमान करने लग जाएंगे, धर्म की मर्यादा का अतिक्रमण हो जाएगा। इसलिए उस जीव पर कृपा करने के लिए और अनंत जीवों को अपराध से बचाने के लिए शंकर जी ने क्रोध किया, उसको क्रोध नहीं कहेंगे। क्रोध उसको कहते हैं जिससे क्रोध करने वाले का अनिष्ट हो जाए और जिस पर क्रोध किया जाए उसका अनिष्ट हो जाए, उसको क्रोध कहते हैं। जिस क्रोध से क्रोध करने वाले का भी अनिष्ट नहीं और जिस पर क्रोध किया जाए उस पर भी अनिष्ट नहीं, उसको क्रोध नहीं कहते हैं। हमारे पूज्य गुरुजन कई बार क्रोध का अभिनय करते हैं, पर वो क्रोध नहीं है, न उस क्रोध से उनका अनिष्ट हो रहा है, न उनके अनुगत का अनिष्ट हो रहा है, उनके अनुगत का कल्याण हो रहा है, उस दोष की निवृत्ति हो रही है, वो क्रोध नहीं है। तो शंकर जी में कोई विकार नहीं है, और निरंतर शंकर जी के श्रवण कथा में लगे रहते हैं। कागभुसुंडी जी के यहाँ भी नीलगिरी पर भी हंस बनकर कथा सुनने पहुंच जाते हैं, और मुख नाम, मुख में निरंतर उनके भगवान का नाम रहता है, हृदय में निरंतर श्री बाल रूप राम जी विराजते हैं, और सर्वत्र भगवान का अनुभव करते हुए उनका मस्तक झुका रहता है, निरंतर भगवान की सेवा में रहते हैं और अपने नेत्रों से निरंतर भगवान का ही अनुभव करते रहते हैं। सारे विराट को परमात्मा के रूप में भगवान शिव देखते हैं, ऐसी उनकी दिव्य दृष्टि है। इसीलिए कहते हैं यह भगति वैराग्य ज्ञान यह हरितोषण यह शुभ व्रत आचर तुलसीदास शिव मत मार्ग। यह शिव जी का मत है, यही शिव जी का मार्ग है, और इस मार्ग पर यदि तुम श्रद्धा पूर्वक चलोगे तो सर्वत्र भगवत दृष्टि प्राप्त करके अभय हो जाओगे, स्वप्न में भी तुम्हें कोई भय होगा नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आज 205वें पद पर कथा का विराम हम कर रहे हैं, कल 206वां पद होगा। नाहिन और को शरण लायक दूजो श्री रघुपति सम विपत्ति निवारण। ये पद है, बहुत सुंदर पद है। और इस पद को कल हमारा विचार है कि कम से कम हम 206वां 207वां पद हम जरूर दो दो पद अब ले लें, क्योंकि ये 206वां पद चार कड़ी का पद है और 207वां तीन कड़ी का पद है। इसलिए विचार है कि कल दो पद हम ले लेंगे और फिर 208वां पद है। भगवान कृपा करें इस चातुर्मास की अवधि के भीतर ही ये ग्रंथ पूर्ण हो जाए, तो ये हमारे जीवन की बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। निरंतर प्रातः काल से लेकर रात्रि पर्यंत कोई न कोई अनुष्ठान चल रहा है। अभी अपराह्न में 5 बजे से ना, 5 बजे से पार्थिव पूजन होगा, भगवान शिव का अर्चन, और अभी पंचदेवों का सहस्त्रार्चन, पंचामृताभिषेक सब चल रहा है। सवेरे से प्रातः काल गो सेवा से, गो पूजन से व्रत का आरंभ होता है और गो माता की आरती पर अनुष्ठान की नित्य की पूर्णता होती है। जो भी समय हम लोगों को भगवान ने कृपा करके दिया है, यहाँ एक एक क्षण का उत्तम से उत्तम उपयोग हम लोग करें, यही प्रार्थना करते हुए श्री राम जय, राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम यज्ञेश्वरी जगत जननी कामधेनु गो माता की जय, श्री जड़खोर गोधाम की जय, श्री 84 कोष ब्रजमंडल धाम की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव।